پس د سورت نور او مخکې د سورت منافقون نه نازل شوی دی. مخکې سورتونو کې د کعب نواله تر دې ځای رد شرک اعتقادی و د عقیدی شرک رد کو. اوس دې سورت کې رد شرک عملی فعلی شرک رد کوي چې عملوم د شرک نه پاک کا او صفائی کا. دویمه وجه مخکې سورت کې د قیامت یاره ذکر کړه نزل ته علامه ذکر کړي چې نزل زلت الساعت شیء عظیم ان نزل زلت الساعت شیء عظیم. درېم مخکې سورت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ذکر کړه رب احکم بالحق الله فیصلو کا د حق فیصله د سورته حج کې د فیصله را ذکر کړي څه فیصله را ذکر کړي دعوت صورت رد شرک فعلی وضاحت سلور و مسلو. رد شرک فعلی وضاحت سلور و مسلو. سلور مسلی چه که مائده که ویلی وی تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد اصلور وعلى مسلی دلتون ذکر کئی تده مسلو ده بیان ده پارا سورت سلور سبقو نده. اول باب لس آیاتو نده پدې کې اثبات د قیامت چرته را روانه ده نو خپل عمل د شرک پاک کا هر قسمه شرک پرې ده. دویم باب کې زورانه په شرک د یو لسم آیات نه تر 25 نمبر پورې زورانه ذکر کړي. خود غرض ای عجز مخلوق پس رواني قادر الله دې پرې خوړو درېم باب کې د شپږشتم نواله تر 33 پورې په دې کې داوا د سورات ته داوا د سورات ته اغا سلور وارا مسئلے ذکر کئی سلورم باب کی 39 نمبر آیاتنا سرخیرہ پوری ترغیب حجرت او جہاد تا نپارا دا ختم اولو دا شرک دا شرک دا ختم اولو دا پارا جهاد وکي او شرک د ختمولو لپاره هجرت وکي. داوا د صورت خو څلور مسلې شوې امتیازات د انسان د پیدایش تفصیل دویم اعلان حج اذن فی الناس بالحج درهم اعلان جهاد وزن للذین یقاتلون درهم فلورم دخلافت اسلامی اصول د مشرک او رد د شرک دپاره مثال د ذباب ناشنا مثال ذکر کړي په قرآن مجید دا اولنۍ حصه څلورم سورت چې سورت النساء اغه په یا یوحنا سره شروع شوو یا یوحنا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده او د درې میسي پیندم صورت اغه په یا یوحنا سره شروع شو پاغې کې سوره نساء کې ابتداء د انسان وا خلقکم من نفس واحده خلقکم من نفس واحده او دې سورته کې د دنیا ختمې دلی او انتها د انسان حالت آغاز و دلت انجام اول نه شروع کئی یار ذکر کئی د قیامت او اثبات د قیامت او زورن منکرین تا شرد را روانا نمیت تا قورب بکم شرک پریده ده شرک نزان بچ کئی عقیده هم ده شرک نه خالی کئی او عملوم د شرک نه خالی کی دا سه خطرناک راز را روانه ده یا ایو الناس و خلقو اتقوا ربکم و یریږئ تاسو د خپل انتظام چلوونکی نه اتقوا ربکم و یریږئ تاسو د خپل تربیت کوونکی اصلاح کوونکی نه هغه د اصلاح چې کمندونو کوي تاسو قبل وینه و یریږئ ځکه ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ذکو یریږي ان زلزلہ تا ساعت یقینا جھڑق د قیامت شی او عظیم دایو سیزه خطرناک من ویلو ساعت د دنیا د فنای ټیم ته ویل کیږي او قیامت چې دوباره به بیا قائمیږي نو چې سټین د دنیا روانیږي هغه ټیم بوله جھڑق ورکی زلزلہ براشي ما غډیره خطرناک زلزلہ ده خطرناک زلزلہ ده دا دا غر وانی دو پټین کې چې کوم زلزلہ وي واه یقینا زلزلہ د مقرره غړای دروانی دو د دنیا شای او عظیم دا چې کوم دنو یو سیزه خطرناک ډیر غټ شی دی دا معمولی نه دی یوم ترونا تذل کل مرضات انبار ذات واه رضوان چې تو وینې خطرناکیه بیانې وس پاور چې تو وینې دی لرا اجلاک لارو بینی تازالو کلو مرضیاتین غافل وشی غافل وشی هر یوته ورکون کی تاسو کتابونو کی ویلی دی چه صفت خاصه ده مؤنث وی ناغی بورتان را دی لکا حائزون نو حائزتون ویلو تاجتا طالقون نو طالقتون ویلو تاجتا صفت خاصه د مؤنث څخه کم سی زوی باغې پسې تاسو ثاني څه ناراضي دا ته ور کول چې سینا ور کول خوا ور کول دا کوم د خصوص صفت ده دلته سره ولې د مرضیاتن کې تار اوړې ده مرضیاتن کې تار اوړې ده اصل کې وجه ده دیتا کې چې کمونو خای خیدا خبره چه اغا بالفعل تیور کئی یو بالقوة چه خارکای نو مرزعون وایا هر زنانه کی دا طاقت شته شاج کمنو بچیل صلاحیت پکشته چې ور کی بچیلته او سوک بالفعل ور کی او سوک ور نگی بدل تک بالفعل مرادی د بالفعل لکار کول زفاره شاج کمنو راوړه تای راوړه او دام فرزن ویلی دی یعنی که آغا تیم که دا اوین والا خدا مرزعی وی تازالو غافل بشی هر یو تیور کون که دا آسنا چه تیور کئی او کی بگ دی او بزای هر یو خاونده دا حمل حمل لرا دا چه کم دنو دا خطرناکه دا وجنا ای خطرناکی راشی زن خلکونه دا خطرناکه بٹیم که چه کم دنو پیشاب زی خطرناکی چه راشی پیشاب تی لرشی نو دا دا خطرناکه دا وجنا دا حاملی زنانا بچه چی دیگا وارتاو شی وی دا عباس رضی اللہ تعالی نو چی ہو دا جهوری و صوتو دا دا آواز دیر تیزو خپل آواز چی ہو نو دا دیر تیزو یو دا و چی کلو خپل طول آواز راوی استو آواز بیکو نو وومی لکی و دا دا آواز آوری دیشو او وی ملا کې وی आवाज اورې دې دوی आवाज خپل आवाज پرشتي کړه وای وو ملا کې وی आवाज اورې دې حاضر چې خوا کې به سره حامل زنانه وا او چې زب خپل आवाज راوي استو هغه به کمونو بچي غوړو د هیبت نه باغې دې کمونو بچي ارتاو چې د انسان نه قیامت خطرناکي هو ډېر سخت ده وا تر الناس سکارا اوینی و خلق داس لکا نشا خوبی بانی نشا دا سکارا اول تشبیحن وی او دا دویم تخیطن وی یعنی اخکاری و داس لکا شدی سدی نشا دی خوبی بانا سشه نشا سچرس مرس پیوالی نی واتالا ناس اوینی و خلق بی خدا آنبوی نی بی خدا ولیکن عذاب اللہ شدید و عذاب دا اللہ چکم ندا بڑی سخت وی دورن ذکر گئی دومره خطرناک رسته وګوره او ر دی بینصافه دی بینصافه ته وګوره وامن الناس یو ځنې په خلکو کې داسې مشته وامن الناس بس وامن الناس دي نو هلته په ناس کې څه دي وامن الناس یو ځنې د خلکو نه هغه دي چې جاګړې کې په یووالي د الله کې بې دلیله ویاتم یو کل شیطان مرید او روان دی چې کمزورو په هر یو شیطان سرکش پسي هغه پسې رواني د شیطان اتباع کوي یعنی دی بیدین لیڈر او مشر آغا که دی پیریانوی که دی انسانانوی منگ بار بار بیدی دی یوازی دی کمدنو دی پیریانو آغا ما یاداو ویاد تابیو کل شیطان مرید آو دی تابیداری کی دی هر یو شیطان سرکشا خطبا علیه انہو من تولاو مقرر کلیشوی دا دب بارکی فیصلہ کلیشوی دا خطبا علیه مقرر دا پتبانی دب بارکی چه سوکو میارانو کی ده سرا واوڑی ده شیطان تا یقیناً ده شیطانی غلطای یو دادا ده بیا پا سمالار نپاتی کی نتیجه رو دنیا ویادی لعذاب استعیر او روانه ده لرا چه کمون پا طرف ده جهنم او عذاب ده گرم اور بانده یا ایو الناس این کنتم دلیل اقلی چه کمون ده غیر آوڑو ده توحید و ده قیامت دوارو چه تا چه کمدنو شیطان تابیداری و لکھا ہے لب گندہ کے ذان تا سو چکا دلیل تاو گورا ذان تاو گورا حوض ازمکی تاو گورا تا تاو پتاو لگی چیز بیا پا غلط ہے شیطان و پسیو لیزی اے انسانانو کتازو بشک کی دوبارہ پیدایشنا من الباسی تو دوبارہ پیدایشنا تو یقیناً پیدا کرمی تاسو مطلب خپل پیدایش تاو گوری شک مناسب ندے بیا یقینا پیدا کرمی تاو زخاورینا بیا دی کمدن دا ساج کینا او بیا دی بینی دا چکینا سممین خواتین بیا دا خواخی دا پلٹینا دا سی ترتیب ترتیب باندی دامی چه کمدنو بدلاولی مخلقتین تا پورا واندامونو والا و غیر مخلقتین او شنوی دا پورا واندامونو والا مزغا از خواخی پوٹے اگا که بیا اللہ پورا واندامونو جوڑ کی کلا او کلا بکی نیم کڑی بی دینو باجینا لکم تا چیز بیانو کم تاستا تاستا تا پیدایش تاسو تاستا تا پیدایش اغا تا بیانو کم لینو باینا لکم وانو قررو فی الارحامی او پاتکوم پا بچیدانو کی لڑمونونو کی نو قررو قرار پاتکوم پا بچیدانو لڑمونونو کی آغا شیرادو کم تر نیٹے مقرار پوری یعنی کل اسو کمی آشتی بچے پیدا شید چاننو ہمی آشتی تم بانو خرجو کم تفلا بیار او باسم تاثر الماشومان چه مور ده گیرده نراوزی بیار دیده دا پارا چه رسی تاسو او خمرتا زوانه تا رسی کتب لغوا شده کم و همین کم من یطافا حضر استاسو ناغوی چه آجه کم دنو وفات کرشی تاو آغا سلیش دا آغا مخید زوانه نا ما شمالی کمرشی زوانه تاو نرسی حضر استاسو ناغوی رد دیل آردن الامر چاو واپس کرشی کمزوری عمر تا کمزوری عمر تا واپس کرشی نتیجه داشی اکی لای عالم آباد علمین چه بیاج کمدنو نپویگی پس دا پویا کولو نفس باندیوم تبه پویا کئی یا مخ که بیز ذکریو حوز پتی نسشی یعنی مخ که خب پویاو خبیا پتی نسشی ایر شی انسان دے بیاج واپس کیگی لگا سنگ ابتدا کیون رست بیا سکیگی نو نکی سوو فی الخلق ابتدا کی سترگو کار نکو ناخیر کی بیا سترگی کار وگونوی کار نکو وگونو بیا نکو بچه پتا واو آیا دوی پتا واو آیا او پیجنگلو نشی کولی بیا دازی بکیو می چی خپل وسیم نپیجنگی هم نپیجنگی سوک پراغلی نو هسی گوری بیا دازی برا برا او پا خبرو پویاکای نپویاکی اگر چې مخکې دی خپ و یو خجر غو والله هغه عالمانو چې کر کړي دي چې نکان عالمان الله او تعالی د دی نه ساتي شغ یاد داسې حالت تر شي چر دی شي هرته هیر شي داسې ته چې کم نه را شوي لیکله حالله بعد من شي نوبی سلام سلام په نام غختلی ده الله او منې اوضو من ارزل العمر الله دا ارزل العمر نه پناه غواړم چې ارث بیا محتاج وي ارث دې احتیاج وي لکه لا علماء دا چې پوهنی شي دې من بعد علم پس دې پوهې دلونه په هیڅ چیز باندې واتر لرد حامدا دا بل دلیل یې خپل ذکر کړی ځان دې ولیدو اوس د ځمکه حال تا وګوره او ویني بس مکا او چکړه سا بلکل حامدتن وچکڑا سا فائزان دلنان فاو کچنا دلکم پدیبان دی رو ورم پدیبانی اوبا پی رو وروما حالی علمان رو ورم پدیبانی اوبا احتزت او قوزی کی حرکتو کی داسی ورفت او بگشی او پڑسی گی باران سر جزمک پستوی ناغج کندنو او پڑسی گی وام بادت من کل زوجن بایید او رازر خون کی چکم دنواری او جوڑا بایید تازا بایید چکم دنو تازا ذالکا نتیجر دلائلو ذالک بیان اللہ دار دی وجنا شیقین اللہ تعالی اغد بالکلات نیوت توحید تینا ثابت شو توحید تینا چکم دنو ثابت شو ذالک المذکور فی الدلیل فالدلیل کی جس ذکر نو آغا داو سبیان اللہ والا شیقینا اللہ تعالی دے بالکل داغ عبادت حق داغ منخت حق داغ حلال اول حق داغ حرام اول حق داغ عرص جکم دنو حق عرص یہ حق شو فانہو دوی منتجہ ہا یقینا آغا اللہ تعالی وجوندی کی ملو لارا او یقینا هغه لپاره سبحان قدرت والا داته معلومه شو سلو درم نتیجه وان ساعت او یقینا قیامت راتون کې ده راتون کې لارې وپیا دیشر شک پراتور دی کی وان الله بسمن بالقبور او یقینا الله ورا پورته کې هغه څوک چې قبرونو کې دي تا قبرونو والا الله را پورته کې وا من الناس بیا زور نه راوړه خو مخینه زور نه چي دا نو آغا تابیتا وا اوس مطبوع کدا اوس لیڈر تا چه کمدن زورا نکی وامر الناس ازنید خلقنا آغا سکتی جو جادلو فی اللہ خبری اتری کئی وبار ریو والد اللہ کی بید دلیلنا ولا اوزن او بغیر دیداتنا او بغیر دی کتاب روشننا یعنی دلیلو ندری عقلی او دارنگی نقلی و وحی او دی سر دری وارا نشتے او دی چه کمان انخطر تا اللہ دو وحدانیت بارکی او شرک ثابت ای لگا شرک چه کمان ثابت ای ثانی آیسی اڑاون کدر ڈاڑ اخفلی ثانی آیسی اڑاولو توی ولی آنان ثانی ایلیه ثانی آ سرطوری تو دو سڑو کیوی لی ثانی آیسی اڑاون کدر ڈاڑ اخفلی تدید پارا چیزی گمراہ کی خلق لرا عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا دلار اپ دنیا کی رسوائی دا و شرم ایو غلامی ہمیشہ بزیقو یوم القیامہ و بسکم دا فرز قیامت عذاب دا سوزون کی وور ذالک ما قدمت یدا کا دار دی وجنہ لگلی اللہ سنستا او یقین اللہ ہز ظلم نکی پیسی و بند باندی وامن اللہ دیدن دویم باب دی دویم باب او بدی کی زورا نا ذکر گئی مخ اخکارا مخالفت کو مخینے چون آغا بالکل اخکارا مخالفت تسو ولاړو دا چې کم دی ومن الناس دی په ځان باندې جامد دین را وړی او خلاف د دین کوي دا منافق دی ومن الناس او ځنې د خلکو نه هغه څوک دي یا عبد الله علی حرف چې عبادت کوي د الله په شک باندې یعنی دی د زړه نه دی عابد نه دی شکی دی وی ورګه تیستنگ کو تیستنگ خزی و تا تیستنگ وی وی مال ای تیستو کو ڈاکتر للڑش وی مال ای سو کو تیستی را لو پا دیم وی پا دی عبادت یار تیستنگ کو گورو چه دا عبادت چه کم دنو خراب آن دیر آگه لگا مونز میو کو حسل آواتو دا سیرو جواو دا سیل کا مطلب نو او دی پلا می کاروبارم خوشو بچی میم خوشو داو مشو و معلومی که دا شبی اصد حق ده او کنا ونو شو کنا بیا یرا لگا بیا سمیه نیشتی یو یهودیو آقا چه کمدنو ایمان راوڑو نرلون شو رلون شو خدرتی خبرم نرلون شو آقا چه کمدنو بی دا شی غلط دی وی دا په ما خنه راځي خاپره خبرو نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل په قران او دین کې کم دنو دا سړی دغه ویل کول کی لکه سره چې ویل کیږي او ګیلټ جدا کیږي دا داسې سړی کوي لکه دا غرض غرض مدغرض جدا کوي دا حرف په دین باندې مطمئن نه دی خوده ګوري ته دې خود غرض ده دنیوي فائدې ته ګوري ته په دې دنیوي فائده باندې دین معلومه وي چې کدا به کې ملاويږي نو بیا ټیک دی او کدا به کې نه ملاويږي نو بیا څه دی حالا حرف کابل ګرام شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل وی حرف نه مسند له وی همیشه د بل دلالي کوي همیشه رابطي کنه ها پښتو ویلا وی همیشه د بل دلالي کوي دلال له دبل څه کوي دلالي کوي دک شان ته دا منافق دلال ته نه مسند دی نه مسند له همیشه د کمونو دی دلالي کوي دلال دی هغه دی چې کمونو په دین باندې مطمئن نه دی د دې وجنا په دین باندې تجربه نه کوي قانون دا دی یا بمورا یا نه یا بم جستجوی می کنم یا بمور آیا نا یا بم جستجوی میں کنم حاصل آیت یا نا آیت من طلبش میں کنم که ملاوی گی رہتا و که نمیلاوی گی فزب دا اللہ نا غواڑا ما تا ملاوی گی و که حاصلی گی و که نا حاصلی گی فزب دا طلب کو عبادت دعاو عبادت تے دمونگ دا عام و خلق و ذہن دا دے شکمونگ دعاو پڑا دعاو او ملاو شو دا دوا قبول شو او کله که ملاو نشو بیا سړی سل غواړي لکه سل غواړي دا موږ د دعا په فلسفه نه پوي دا موږ دعا پیژنو نه چې دعا څه شي ده موږ صرف وایو دوا چې کم دنو لکه د وسوله یو دفتر دی بس یو ذریعه ده چې موږ په بس وسوله کوو که کېږي نو کوو او که نه کېږي نه کوو نو که د عجت نه وي نو موږ غواړه بیا ده موږ غواړه تانی صاحب رحم الله لیکلی یو مالدار سړی و او دنیاوي ټیس ته پاسې برابر و نو مونځ یې وکړو هغه چې کم دنو لګیا ده داسې نو دعا کوي ځان له یا بل ورته یو سری ته وکتل مزدور کاره بیا بل ته وایي چې پلان کي بیچې بچیار یو سری په چې دی د خدای نه څه غواړي چې دی د خدای نه څه غواړي دا بدبختي ده د دې مطلب داره چې لکه ستا کر دنیاوي اسباب مذهب برابر دي بیا دعا ته څه نشته حاجت نشته دعا خو عبادت دی که په دې نیت باندې کوي چې لکه زه ته غواړم نو راکوي به راکې نو غواړم کنده راکې نو نه غواړم خدای دا دا عبادت نه لري دا ستاج کمندنو صرف خود غرضی ده وي وا مینا الناس یو ځین خلکو نه غصبي شی عبادت کی دا الله په شک باندې په یو طرف هغه مطلب دا دی فاینا صاحب کور سیګه ته फायदा په دین کې واه فائدہ ورسیږي فیتمان نبی دې چې کمندنو سره څوډ کې بری دین باندې په دین با معنی خان وایه صاحب ته کور سیګه ته تکلیف فین خلوا علا وجی واوړې په مخبانی خسرت دنیا او اخرت برباد زاو تبا تاوانی د دنیا او اخرت دنیا هم تاوانی شو اخرت هم ته دنیا کې عبادتونه کول څه شی ملونه هذالک هو الخسران مبین دار تاوان خارا زورونه مشرک ته ذکر کړي یادو من دون الله ډیر غواړي د الله تعالی نه علاوه غسو زاره نور کې در روانه ولا فائدہ ور کوي عجز مخلوق په روان شو ان قلب علی وجی تفسیر دی ان قلب شد الله رحمت کو شرک پر خود اسلام او اسلام او توحید دته ته په کیسه شی ملو دنیوي مفادات څه نشو ملانو شو ان قلب علی وجی فلان څه کمندونو غلط نظامونو لا جمهوریت نظامونو لا او زیارتونو لسو شو لا چې ال تلار ویسته دی وکړل یادو لمن ذرو اقرب من یادو من دون الله ما لا ذرو ما لا یادو راو غاړي تعالی نه لا غسو سلا ذرو ولا انفو شنو ولا zarar ور کوي او نو ولا فائدہ ور کوي او دا د کام دا د گمراهی ښکارا الله وای لری راق نام یادو لمن ذرو بل زورنا حماقت او بیوقفتی از مشرک راو غاړي هغه چاله را زور رو اقراو من نفعی چه تکلیف داده چه کم دنو آغا دیر نیز دیده آو دیر لاس پلا سرفای دینای دلتا یادو لمن زور رو اقراو من نفعی دو اشکال دی یو لفظی اشکال لی چه یادو فیل لی لمن فائل لی لغا لمن مفعول بهی دا او لام ابتدائیہ تدارت واڑی او مفعول وسط د کلام دی دے پکی اولی راغلے دے وسط پانی خلام نہ رہ جی بمینس کی دلتا پا لام راغلے دے یو جواب اللام صلتن دا لام معنی کی مراد نہ دے یعنی کله کې نو معنا نه خرابېږي هغه هغه لام تاکیدیه ابتدائیه شغه معنا لري نو هغه د کمندونو په مفعول نه داخليږي دا زائده ده حسن د پاره ده جایز ده دویم دا ده دا لام حقیقت کې په ذروه داخل لري یا دومن لزر و اقرام من نفعی یادو من لظر روحو درین جواب یادو غیر اللہی خدا لمن ظر روحو مبتدا دا لمن ظر روح اقرام من نفعی لمن ظر روح اقرام من نفعی دا یادو غیر اللہی بل داره یادو پا معنی دی یقولو یقولو لمن ضرره اقرب من نفعه دی وی لمن ضرره اقرب من نفعه دا مقوله دا قول لا لفظی اشکال دا معنوی اشکال چې په دې مخکینی آیات کې ضرر او نفع دواړه نه کټ کړو دواړه چې کم دنو ضرر او نفع هغه دواړه دواړه رات کړل چې دا مخ عاجز دی د مشرک معبود نه پکې ضرر شته او نه نفع دواړه ته نه فکرل ضرر او نفع او ځل ته دی یاد کې ول دواړه ثابت وو ودا د سرابلی چې ضرر لاس په لاس ته ونې زیر د چان ضرر د فائدې نه څه دی بلکې فائدې شته او ضرر یې مو شته خو ضرر یې ذره رسی او نه پیل غروسته دواړه ولا ثابت کړو هم که دواړه نه پکړو دواړه ثابت شو یو جواب دا دی چې دلته مراد د من نه هلته میم زرماو او دلته میم زرمن دی دلته ناکاره مولا پیر او لیډر مراد دی چې د ناکاره مولا د پیر او د لیډر د تابعداري کې د دنیا د فائدې په تمه چې زه د لیډر په څیر ځکه ځم چې د مال سره کې فائدہ راکې نو د خیال دارې قران وایي فائدہ ولا نشي ورکولې او ضرر ورته زر ملایوي د ایمان نقصان ضرر نمورات ضرر تشریعی دے یعنی نقصان چه کمدنو دے ایمان رابلی دے او تابداری که دا آغا چا چه تکلیف چه ضر روو چا تکلیف چه کمدنو در آمدت کولو دا آغا تکلیف در آمدت کولو دا آغا آغا چه کمدنو دیر نزدی دے دفائده نائی دفائده خیالی دے دنا دای دې کمونو ډیر دی لامان ذرو اقرب من نفعه یان دې چې د باطل لیډرانو تابعداري کوي او غیر غواړي دا غي درابللو تکلیف لاس پلاس دی یاده غشان دي نه دا درگاهونو زیارتونو مراد دي او د ضرر نه مراد مشرک کېدل او هندو کېدل لي رابل دې اچاله را هغه خدایانو لره چې زوار رو اقرب من نفعه چې هغه ضرر د ایمان او ضرر د رابل له دوه یعنی مشرک کېدل چې دي باندې زردي او لاس په لاس دې فائدې نه اي بل مان دادا دا اده مشرک خیال ذکر گئی یا دو مانا یا ظنو دا اده مشرک یو خیال ذکر گئی دا مشرکانو خیال داوی دا زیارتون چیدی نو فائده لکا دا سکل کل ٹیمپ کی لگی دا اللہ دا دربار نه دا مشرک زر نا امیده کی او دا مخلوق دا دربار نه نه امیده کی که ورته وای لکه درې ورځې د الله نه وغواړي که نه وی نه راکوي نو زیارت له لاړ شي نو که درې میاشتې زیارت ته ځي راځي ته ورته وایه چې هلکه د الله نه د درې ورځې بس کړو درې ورځې پس څه کړو بس کړو او د درګاه نه نه بس کوي نو وایي ګوره د اولیاو دیک وار پخېږي دې دپاره دا یاد جوړ کړی دی وي د اولیاو دیګ وار پخېږي وي دیګ ټیم لګي دا خو د هغې کار دی کلاري بکار لگلیتی خوٹیتی بیادہ ہوئی چنہ ساپائی کی اوشی شرط تقدیر برابر شی بی پلانکیا خوبا منے کانا تک باوارے تک پتک شو زه مشرک خیال داده مشرک خیال داده ګمان داده چې کدا بابا زه پریدم کنه دا زیارت او یا ولا منس ته ونړم نو فائدہ کې خلق تیم لګي خلک خبره دار چې کټړولو کې تړه نه خوري د بلا شي بس ډایرکټ تړي باندې کټړای ضرر نه مراد خیالی د مشرک ضرر دی د مشرک خیال داره چې لکه دې ټک پټک بابا دی او سړي باندې ساړي او یا غویب ضرر وکوګه دی ور نکو غویب غر نه شوي دار وسته دی یاد علماء ضرر اقرا من نفسه لابی سلم اولا و لابی سلا شیر خام خام بد دوسته و بد دل داو بد خاندان ناکار دی لابی سلم اولا خام خام بد دکار ساز تدب خیال و لابی سلا شیر او خام خام بد دی ملگری ان اللہ بشارت منن کتا یقین آکستان چی مانی راوڑو او امالی اکن ایک جاناتن یقین اندن نکی اللہ تعالی آکستان چی مانی راوڑو دے توحید منی وامل سوالیات او کینه کملونا شرکی عملون نزان ساتی باغونو تا چفئی گبران داغن سندونا یقین اللہ کیا غشرا دیو کی من کان یا ظنو اللہ انصر اللہ من دا زورن ادا زورن ادا مشرک تا من کان یا ظنو اللہ انصر اللہ من کان یا ظنو اللہ ینصر اللہ دا گمان کو ان کے سوکتے من کان یظنو اللہ ینصر اللہ نخکار دا چی زورن مشرک تا دا دا گمان کو ان کے مشرک دے اللہ ینصر اللہ دا ہو ضمیر چاہتا راجعہ مفہول الله ينصر الله یو دویم پل یمدود بساو بین الاسما دا دیستا مطلب دی سم الیقتا دا پخپلا مانا دی حقیقی بانده او کنا تمثیل لی کشید چونکی دی که دا دویم مانوم با چدا مثال لی دا آیات مثالو میکی لکلی شوی دی ترجمی اڈیری دی پیو سوتی نمن کو یو دا زورن مشرک تا دا واللہی انصورهو دا زمیر مشرک تراجی دی مشرک تراجی دی نو آغا مشرک چی دا خیال لی او گمان کئی اللہی انصوره اللہو چی بلکل مدد نکی اللہ دا دا دی مشرک خیال لی چی اللہ زمان مدد الله زمنګ نه کی مونږه تر غواړو خلې مو چنګ شي ودا نه منه مانی چې بابا لاله صبح تک پټک کوي نو دې پالا بدګمان دی نو ته یو مفید مشوره ده چې څوک پالا بدګمان یې کنه څو پالا سي واغله په دې سبکه د اوسېدو حق نشته هغه دې خپل مازه چې کمندنو بار چتا یو څو ټکی راستای او ځان دې پانسی کی او ځان دې مردار کی هیڅ جده ته په دنیا د اوسېدو مطلب چې څوک بدګمانه دی په الله راغله په دې زمکه د اوسېدو حق هو سی بانا کو بار کان یظنو څوک چې ګمان کوي الله ينصر الله چې بالکل و مدد نه کوي الله بالکل مدد نه کوي الله دته په دنیا کې او په آخرت کې فال یمدد بثواب نوګدې کی او راسای هلا سمای چتا بر چتا ثم لیقوا بیا دې کوم رضان خفي کی در رضان سکی خفي کی خفي کیدل دې کار شو کړی بیا ر ثم لیقتن بیا رضان خفي کی ته و دې ګوري چې کار ماره ختم شو کنه جوړ سم اوسه څه گزارو کړل نه کار وانه شو دا آسان مانو آسان قوم دا کا کې دوی مګو فالي هم دوت به ثواب نه لستما دوګدې کې دی او ذریا ولار اور اس اسمان تا ثم لقطا خدا غ مدد دې کټ کی تا مدد دې کمنو کټ کی فلی انظر حل یوزبان نکیدو ما یغیز وسیان سرهو کی داهو زمین چی ده دا نبی علیہ السلام سره داعی تا مبلغ تا خطوائی جمخ کے ذکر نده فتاپا نحو کی زود کڑی دی چی پینززا ازمار قبل ذکر پینززا ہے کی روا دی او در رب پا زمین کی بلد نعم حکم دا دی او در ایمی تنازو دا سلورم زمین شان دی او پینزم حق زمین دی چی بدل بی دا ظاہر دا دی پینزا پا نحو کی زود کڑی دی او یو سو و سرطنور زود کا و قرآن کی یو الله بل پیغمبر بل زمکه او بل اسمان دی سلور وارو تا ازمار قبل ذکر جائز دی نو نو زائنو تا ازمار قبل ذکر تی کمدنو سو دی تو پیغمبر تا و اللہ تا دی تا ازمار قبل ذکر کی گی نو اللہ ینصره اللہ چه بالکل با مددنو کی اللہ تعالی ردی پیغمبر او ددائی ددد تمنا دا چه خدای ردی پیغمبر میشن خورینا او الله رب العزت پر ازم عدد نکی و اللہ دی ولد نکی دا دائی بارکی دا مبلغ بارکی دا مشرک دا عرضو دا دا تمنا دا شا اللہ بر ازم عدد نکی تو آن پلو تا دو مشوری دی بیا دو معنی کوم تو دیر دا سیو کی چی او چت تر رسی زرند کی او زان دی خفی کی نو کده زان خفی کی هم کده مری او کده چوی و اللہ رب العزت پر اخفل دائی مدد کن فکده زان مڑ کی ہو دی گوری شاکار ختم شکو ختم فالی انظر ہو دی گوری فالی امدد بیسا و بین لسما اگده دی کی رسائی اسمان تا چت تا سمال اقصا بیاد زان خفی کی ہو دی گوری شای ختمی دا تدبیر دا داغا چده کار کرده یعنی دی مرک سر ایخو سا ختم شکو ختم یا فالی امدود بسوابین اگددی کی تنا او دی گوری او الار اسمان تا یا او الار دی اسمان دی سی پچه پا کم الار دا دی دائی مدد رازی دی دائی مدد پا کم الار تا اک الار دی سی کی بند شکا دیو کی او غلار دی سی کی تو او دی گوری شی غصای ختم شوکنا یعنی کدا سی کولی شی شی پا کم الار دا پیغمبر مدد رازی د دائی مدد راځي او غلار بندول شي ته خټیک تا او کله شي بندول فالله به خپل دائی مدد کوي الله تعالی به خپل دائی څه کوي دا درې معنی دي واسان شوي سلورم یو معنا کو چې ان سرهو زمير مشرک تر راځي دي من کان یظنو الله ينصر الله او څوک چې ګمان کوي چې بالکل به مددونه کوي الله تعالی د دې مشرک بالکل الله د دې مشرک سره نه کوي مدد نه کوي ورته پس مثال دی دا د حضرت سے توجیه ده تمونا حسین علی نور الله مرقده فلګه غوته کې به تا توجه وکړای لکه څه توجه د شرک د ختمېدلو لپاره یو تدبیر د شرکی عقیدی او د شرک د ختمولو لپاره یو څه څه تادو هغه تدبیر دا دی چې د توي چې ته داسې بدګمانه چې الله زما مدد نه کوي ځکه په زیارتونو سره او کله یو کلی تا او کله بل کلی تا او کلی په کلی کو تک په ولیو سپور په څه غپلی دا منډې وای لګیا کنه نو تا ته یو طریقه خایو چې ته لږ سوچ وکړه سوچ ته سوچ سوچ څنګه دې سوچ سره به امید دې چې دا شرک څه شي دا مفید مشوره ده د شرک د ختمولو لپاره هغه داسې چستا سره مقابل کی مولا دے موحد یا ملگر دے موحد چستا ته وی زیارت لمزا تا ته وی شرک مکوا یا وغه دے او ان یو تئی چتل کروانی شرک کای نو تا ول دا سیو کدی مشرک تا وی چه تر دی موحد پا حال کې سو چکا چه چا خپل حاجتون پا کم جای که گرنه لی پاسمان خپل حاجتون چا سره گرنی الله سره گرنی تو دو پا حالت کې لکسو کا سو چکا سو چکا چه دی سو گواری نو آغا پورا کی گی او کنا سو پورا کی گی او سو نو تا چه او گوری و حال تا او گوری ستا به یقین راشي چې د موحد ضرورتونه هم ځنی پوره کیږي ضرورتونه څه کیږي پوره کیږي کله کیږي ٹھیک شو اے بس اوس راشه د مشرک په حال کې شو د مشرک چې د باباګانو ل روان دي او زیارتونو ل روان دي دته ته وایته په خپل حال کې سوچوګه څه چې څو غواړي هغه ټول پوره کیږي نو ته چې څو غواړې نو غټول پوره کیږي پوره شو خو څو پوره شي او څو پوره ته چې څو غواړې مشرک ته وای نو غټول پوره کیږي اوس ته سوچو کا کچر ته د حاجتونه د غیر الله په لاس کې وي مشرک ته وای ستا نظریه چې دا د غیر الله په څه کې وي په لاس کې وي نو پکار دا دا چې د موحد یو حاجت پوره شوه نه وي او د مشرک یو حاجت پاتې شوه پوره شوي چې د مشرک یو حاجت نه وي پاتې شوه نه وي او د موحد یو پوره شوه ځکه موحد دا به روان دي الله به سي او بابا لنی دي ته وای حاجتونه چا سره دي بابا سره الله زما مدد نه کوي نو پکار دا دا چې د موحد یو حاجت نه شي پوره نه شي او پکار ده چې د مشرک یو پاتې نشي که د موحد هم ځنې پوره کیږي او ځنې نه پوره کیږي د مشرک هم ځنې پوره کیږي او ځنې نه پوره کیږي معلومیږي دا چې اختیار به دست مختار دا حاجتونه د الله په اختیار کې دي چې کوم ورکول مناسب وي نو وري کی او چې کوم نی ورکول مناسب نو وري نه کی چې کوم تقدیر سره برابر وي ورکی چې کوم نی برابر نه ورکی معلومیږي چې د غیر الله په لاس کې ټکه نشته کدا غیر الله په لاس کې حاجتونه وي نو په کار ده چې د موحد یو حاجت پوره شوي نه وي او د مشرک یو حاجت نه وي پاتې شوي نه وي اس وې دې سوچ سره چې دا ته وکی نو ته وګوره چې دا شرک ختم شو که ختم چې دا وکی نو شرک بالکل سکیږي وين یاد لمن یاد من کان یظن ها سوک چې ګمان کې خیال کوي هل ينصره الله چه بالکل و مددونو که اللہ دا دنیا که انو پا آخرت که فالی امدود پی صحبین الاسما نو اگده دی که دی یو رسای دا سوچ یو سوچ چه کم دنو الاسما پا حال دا موحد کی پا حال دا چا که سم مالی اقتوا بیاری دا سوچ کٹ کی او دا مشرک پا حال کی دی سو کی سوچو کی فالی انزور او دی گوری حالی از ربان نکی دو ما اغیز شای ختمی دا تدبیر دا آغا شرک چه دی غصه کرده او هغه بدګماني چې الله زما مدد نه کوي الله زما مدد نه کوي دا ختم شو که ختم وکذالک راز قران مجید لره قران مجید دی نو وینو وکذالک انزلنا آیات بینات دا کرانګي نازل کړي مې دی لره دلیلونه بالکل واضح واضحه ان وان الله وین عبادت نشته نو او یقین الله تعالی ہدایت کې هغه چاته چه راده او که اللہ تعالی او راده دا آغا چا بارا که کئی شاوی که انابت وی حیر دا آخرت رض را روانه دا یقین آن کسان چه ایمان راوڑه ده والذین آن کسان چه یهودیان نی سابعین نی پیرنگیان نی مجوس تی مشرکان نی دل تا گوران دا بقره کم تیر شده استاد کی کن یا مائده کم سکر مائده تیر سکر دل تیر دل تا پکی سور ڈالی سیوا دی و جیت دا پتم نلگی مجوس و مشرکان دانور سلور وارا مومنان یهودیان سابعین پیرنگیان دا بقاره کیومو مائده کیومو دل تا سر دادو سیوا کرو سابو تا سوچ نی کڑا کنا لگو تا سوچو کنا نو پاغ آغا یا تونو کی اور پسیہ جردے کردے پا فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم او دلته اور پسې ذکر رہے ان الله يفصل بينهم ذکر دے تاسو کوم بخښه کوي هلومبې سپاری په ځان خوري تقریبا لگا هر چا یو مې شروع دی پس کړي خو بیا له ورستو پری خو دی لگا کنه د هلومبې سپاره اکثر وه یا دی کنه دې لګځه پورې لګاوي زست ښا پورې چاته یا دی چاته یو ځه پورې چاته بل ځه پورې خدای لومبې سپاره گزاره کیږي لگا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحا فلهم اجر شب کشته بقره کې داو فاتحه کې په دغه کې مائده کې لا خوف عليهم ولا هم انت اجر ذکرو دلته ان الله يفصل بينهم دې کې اشاره ده چې دغه تلور ډلې چې وی کنه دا د خپل وخت صحیح دینونه پاتې شي په خپل خپل وخت کې غي ایماندارو هغه به کمندو جنت ته دي خدا دوچو مجوس او مشرکو دا چرته آسمانی دین نه پاتې شوی مجوسیت او مشرکیت دا چرته آسمانی دین پاتې شوی نه دی ردی پس یا جر ذکر نه کو په پیسہ لا وکو چې کم د جنت د توي نو ابا لړ شي چې کم د توي نه باندې دي دلته به کې پیسہ لا راوړا شین الله یفسر بینهم تردی وجنه چې دا دوی په کې ذکر کړو ځکه مجوسیت د الوهیت تقسیم کړل او مشرکانو الوهیت څخه کړل تقسیم کړل دا نور څلور ډلې چې وي دا د خپل وخت آسمانی دینونو څخه شي وو پاتې شو مؤمنان اوستي يهوديان او مصابئين فرقه من اهل الكتاب دا د اهل کتاب یو وسوه فرقه وا و النصارى او فرنګيان دا څلور د خپل وخت اسمانی دینونه سه شروع پاتې شروع بیا جب کې چې شرک کو نو شرک اسمانی دین نه پاتې شوی مجوسیت اسمانی دین نه ده دلته وسره داو نه ان الله یفصل راوړو ان الله یفصل بینهم یقین الله فیصلو کې دې ترمنځ پرز قیامت یقین الله تعالی له فارس باندې غوا دلیل عقلی د توحید صاف مسله د اولی نه باندې شرک وای آیا فکر دې نه کړی چې یقین الله تابداری کی داغه د پارا سجده کی هغه تا هغه سوچ په اسمانو کې دی هغه سوچ په زما کې دی هاون ور اوس وګمای او ستوري او غرونا او ونه او زندسر ټول الله ته سجده کوي دا ارته مناسب پر صدا سجده دا وا کثیر من الناس او ډیر د خلکو نا سوال من فل ارچ مخ کې ذکر شو سیا جود له من فل سماوات او من فل نمان فلر دی انسانان دی حضل تبیاوی وکثیر من الناس او ډیر د خلکو نام یعنی ډیر سجده کی او ډیر نه کی وکثیر حق علی العذاب ډیر سجده کی او ډیر سجده دا من فلر کی خول ته وی سجده کی یو د من فلر نه مراد ملائک دی چې کوم ملائک ډیوټه اله راځي فریضو لا فرایضو لا کارونو لا راضی نو هغه مراد دی دویم دا دی سجده دو قسمه ده یو سجده تکوینی ده او بل سجده تشریعی ده یو سجده تکوینی ده او بل تشریعی ده چه تبا در باندرالا واپس کوله چی دا سجده تکوینی ده خودی منه لکه خودی نمانه باران راغه واپس کوله چی نور شو شین شو واپس کوله شي دا بمانی احکام تکوینی او تغاړه کې خودر سجده تکوینی نه تکوینی احکام او تغاړه کې خودل نو من فل ارض ټول چې کمنو حکم تکوینی ته تعویری او کثیر من الناس کې سجده تشریعی ده قانون تشریعی ته ځنی غاړه دی او ځنی نه دی او انسان راغله تشریع لري سجده تشریعی لراغل ده و کثیر من الناس او ډیر د خلکو نام داغه قانوني تشریعی ته غاړه کې خودلو قانوني تشریعی ته بزنه تعبیر بل شان دی کوي په اول کې سجده لغوي مراد ده تیر استلی کې چې کمنو سجده اصطلاحی و کثیر من الناس او ډیر د خلکو نام او ډیر دې ثابت ده په دیوانه عذاب او مې وین الله یار ذکر کئ لاندا وا ما یوهن الله هوا سوک چې ذلیل کی الله مشرک موهان دی مشرک سره موهان یعنی ذلیل دی مشرک وا ما یوهن الله هوا سوک چې ذلیل کی الله تعالی فما له من مکرم نشتر در بار سوک عزت ورکون کې یعنی دا الله رب العزت دا ظاهر کې اخبار دی خو حقیقت کې څه کم دنو دا ان شاء الله ما او تاسو وی چې دا الله رب العزت ذلیل ال عزت مار کړ فلا تکرموه چې الله ذلیل کړل پته چې کم دنو عزت مکاوا چې الله ذلیل کړ عزت مکاوا یقینا الله کیا غچ اراده وکي هاذان خصمان اختصموا في ربهم دا چې کم دنو دوړلې دي دا دوړلې اختصموا في ربهم یو كثير من الناس كثير حق على العذاب دوړلې نشوي یو هغه چې الله قانوني تشريعي ته غاړه سکړه کې خوذا او بلاغه چې غاړه کې نه خوذلا او كثير من الناس كثير حق على العذاب هاذان خصمان اختصموا دار چې کم دنو دوړلې اختصام کې جګړې کې په بار درب کې تعالی په والی بار کې لګیا دي او جګړې کې خاص باندې اختصام فی ربهم علی رضی الله تعالی نو په بدر کې چې کمدنو د بدر په بار کې وی پیدا مونږ یادي شوی غاړه ته زوم او بل غاړه ته کمدنو شیګو مونږ مقابله کوله مهاذان خصمان اختصام فی ربهم دا د رب بار کې لګیا دي او جګړې یو در رب نمون کرده در رب تربیت نمانی او بل رب تغاڑه خدا فاللزینا نویر ذکر کئی ها کسان چغین کارو کو خود تیاد لهم و کٹ بکڑیشی دی لرا کچ بکڑیشی دی لرا جامی تکم دنو کٹ بک ناپ پکڑیشی تا دی در بدن سر با بلکل تاور جامی من نار تاور جامی اوستا چی او آیا کنا شاور جامی دورو سشی لکه دا ټوکې چې دا کپړه دې د سی تور جامې او دا د بدن لری د بدن نسوی لری وی نو بیا عذاب پکشته عذاب بکلې چې د ور جامې او بدن پورې بالکل سوی ټیټ تاسو دا چې ټیټ بدن پورې انختی حضرت خود ته مطلب دا وی چې د بدن سره بوله بالکل کټ کړې شي نه پکړې شي دا وی مال یو جوړه کټ کا درځه درځه دغه ته وی کنه دکاندار زماره جوړه سکا کټ کا نو مال کچ کا دلته دا تختی کچ کول دي جامې کچ کول کټ کولی هدی له ودا جامې کټ کړی شو بدن سره بالکل برابر ده سه لکه پتلون چې څنګه ای او دا شرط چې څنګه ای دا بالکل دار دو زخیانو جامې دي بالکل برابر فټ فټ پې تامبوان به غوستي دور جامی قوتیات لون فیاب من نار کٹ بکریشی دی لر جامی دور صحب من فوقی روسیم قول سے کمدنو پجامو کی دار آوستو فیمال تشریف پیٹ جامی جوڑی کیوئی تشریف پیٹو تو ایک باڑی پیٹو تو ایک کن پیٹو تو ارس سر بلکل پر پیٹ برابر تنگی تنگی ارس انگا جامی جوڑی تاسی ارس سر دغشان جوڑی دو زخیان جامی جوڑی قوتیات لون فیاب من نار دا وزر چی وزر وزر دی دا بانو بانو نو بانو دا شرک دا بادن نلری کنیز دی جو خوش ری لری نی دا سی آقا دی دا کن خطی دا سی اوزای که بیا بانو دا سی دی پر لازن نو خون کئی کنک تیاز لر کی ادازدہ وشان دی بیا اوبت خیری نو قرآن مجید و تا ریش ویل دی ریش دار دی بادن دا سی لری لری لگ دا سی نو خون با کئی چی دا بادن دا سی لری لری هده بدن پوری پیٹ جامی خاخای گردی خاخای ناسی روانی خودتی آدلان فیاب من نار کارت بکلیشی دیلار جامی دور صحب من فوق روسی ملامیم حڑاوالی بشی دیده دی سرون دا پاس گرمی اوبا بیلی کوالی بشی بدی سر آغا چلی دی پکیردو کی دی والجلود او سرمنی هم ویو خرق الجلود او سیزلی بشی سرمنی فلا هم مقام من آدید او دیده پارا بچ کندنو پلکونه وی سټکان او پلکونه د اوسپنې ګروزونه وی راخلاصې وی ول الله دې موږ محفوظ کړي الله دې ټول مسلمانان محفوظ کړي کله ما را دوی خرجو مینا هر واره چې د اراده او کچرا او زیر دینا د وجه د مصیبت نه واره وګرځول شي بده کې واپس کول به شي دیتا او تاسو ویل شي چې اوسکه عذاب د ګرمور یقینا الله د نکه اغسان منون کو ته بشارت د نکه الله اغسان چې مان راول د عمل کین ایک باغونو تا چې وایي ګملان دا غن سندونه خستا کول به شي په دې کې په باوغانو بنگلو د سرو زرو باندې په ملغلرو والی باسم فی آرین او جامعید دیو پا دیکی در خموی واو دویل اطویب من القول او دا وجه دا جنت دتلو دا جنت تاول الار دا جنت دتلو وجه واو دویل اطویب من القول او روان کرشیو دی چه کم دنو ایل اطویب من القول اغا پاک وینا تا اغا پاک تا وینا نا این یقید سموا واو دویل اطویب واو دویل اصرات الامین او ہدایت وقت پر تکڑے شوی او روان کڑے شو بلا ارسام بانی یعنی عمل سمو عمل ام چکم دنو سمو عقید ام سما عمل ام سمو یقین آکستان چو کفر کڑے دے زورن آو یر روڑی آکستان چو کفر کڑے دے انکار ویا سدون آن سبیل اللہ او بندی خلق دین دا اللہ نا او دی جماعت عزت مند نا آغا جماعت عزت مند جالنا ولناس ذکر ذول میں دل رات بار دخل کو سوا ان لا کہ فی والباد برابر دیر پدے کی اوسیدن کے جالنا ولناس سوا ان الا کہ فی والباد ذکر ذول میں دل رات بار دخل کو فدا سے حال کی چ برابر دی پدے کی دیر اوسیدن کے لناس داس شو لکوزع للناس وزیا وګرځاو له مې دلارا لناس د پار د عبادت د خلقو عبادت لا سواء حال له علاکفو فاعل سواء ده سره د معصوب د ولباد نه ودا سیال کې چې برابر دې را پدې کې ولباد او بارای سره ټول به برابر دي فاما یورتی ویلادن او سوق چې مراده وکي پدې کې تم اعلان کول ظلم تا تم اعلان کول یو ظلم کولی ظلم ته میلانی او بل له میلان اراده وی یو ظلم کولی یو ظلم ته میلان کولی او بل د دې میلان سوی کوونو شو یو ظلم نه کړه بل ظلم ته میلان دی او بل د دې میلان اراده ده یو ظلم بل ظلم تلک لک اراده کول او بل دی ارادی اراده کول دی ارادی څه کول اراده کول بهر الله د حرم نه بهر الله رب العزت کله کله په ظلم باندې سزا نه ورکي مهلت ورکي خو چې حرم کې د ظلم میلان ته اراده وکړه ته پاغي ولوم الله سزا ورکي پاغي ول الله سزا ورکي دا مطلب دا آیات دا خصوصیت د حرم نه وما يريد في بلاد بظلم او سوكن چرادو کی بده کی بلاد بظلم نم اعلان قول ظلم تا هو سقم جکم دنو او بس حکم د تا عذاب درد ان کے فیض بھگوان آل ابراہیم درم باب د صورت تے فرایت نمبر 38 اتہ درشم پورے فدی کے د کم دنو رد اشرا کی فعلیو یا ذکر سوا زورنا بیان سوا پسوی عمل د شرک پاک کا عمل د شرک پاک کا د شرک پہلی بزای کیم ابراهیم راوړي عقیدی کیم ابراهیم راوړو معاشره کیم ابراهیم راوړو ابراهیم علیہ السلام راوړو د دین حنیفیت مطلب داو چې مکمل لا الله کېدل مغویلو مخک ابراهیم علیہ السلام نه انبیاء به یو یو سیز راوړو او پاغي به سکو مهنت کو شابا چه کمدنو ده ناب تلسیز راوڑو پده محنت کهوی ده توحید نرستو شابا نکا بانده محنت کهو شابا چه کمدنو پا معامله بانده محنت کهو پا یو یو سیز بے محنت کهو ابراهیم پا طولو محنت کرده چه طول بدا اللہ بی حنیفیت داده اسلم وجهو للہ وجه تو وجهی چه مکمل دا اللہ بی وائز بوان آل ابراهیم پا وقتی میں چه متعین که ابراهیم تا زید بیت اللہ دریاب سمندر راغلو او براغلوی دریاب نو بیت الله شریف دیوالونه نړیدلی وو خاوره پر راغلی وه نو پته نه لګېده چې بنیادونه کم ځای دي نو فرشته راله او هغې ته نهخه راخله په وزر باندې داسې دا ځای وو که نه چې که ځایونه ابراهیم وو که نه ستل نو بنیادونه را ووتل نو بیا حقه بنیادونه اوچت کړل نو بو انامنه عین نه ما ته متعین که هغه ځای چې دا ځای دی هغه وایذ بوانا لابراهيم او پاکي سمتاين مې کې ابراهيم تا مکان البيت زائد بيت الله شريف هغه خاص د بيت ځای هغه مې ته متعين کو الله تشرک بي شيا چې صدر مجوړو ما سره اس بلاوم فطائر بيتي او پاک ساته کور زما د پاره د ثواب کوونکو او درې دن کو او رکو سجده کوونکو واذن فی الناس بلاج او اعلان او خلق تداج خلقو ته ټولو ته اعلان وکړه ابراهيم عليه السلام جبل ابي قبيس خواته لاړو اول د کمنو اعلان وکړو ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا اي خلقو الله تعالی دربان حج مقرر کړل دی تاسو کمنو حج وکړئ حج وکړئ ابراهيم عليه السلام आवाज وکړو ځینو روایتونو کې راغلي ورسره زوب پکشتا چه چار روحونو پا غرض لبیک ویلی وی ناغبه چه کمدنو حج لزی او چه چاری نوی ویلی ناغبه دا حج نپاتی شی اللہ دی کسی زمانگا غی ویلی وی وازن فی ناس بل آج او اعلانو که خلقو تد آج یا تو کر جالن رازی بتا دا چه کمدنو قیادان والا کل غامرن او پہاریو ورزش سده ساروی باننی تبشوی ساروی حالا کل ظامرین ظامر آن ساروی تا ہوئی شاغل ورزشو کی سوائی خوخت نلری کی ورزشو کی لری کنا تیز دی بیا پاری او تیز حالا کل ظامرین او پاری او تیز ساروی باننے تیز سور لائے باننے آتینا شرازی بامن کل فاجن امیق تاہاری او اکاند جورینا دلری لری زائنا مداری کم دیر واقعات لکلی دی په اوسړی نه می تاسو کو چې ته د کم ځای نه راغله بیا غي او ځای وي په جماعت د فاصله تاسو کو په چې یو میاشت سفر میکړل یو میاشت سفر دور لري ځای نه څه شوی راغله دارنګ چې اوسم حرم کې ځنی چې تاسو نه تنو کې په حیران بشي دا که پاکستانیان وي سلور ګنټه کې دې رسی حرم تا سلور ګنټه په جیاس کې دا چې خلک پکې شاغې چې کمندونو په جیاس کې شپه کوي لکه یو ځای کې شپه وکي او بیا راځي دومره لري لري یو نه ما تاسو کوو غوې 28 غنټې کې یو ځای کې ستو کو جیاس برابر کو بیا 28 غنټې ډېر څه ده کنه 28 غنټې کې موږ راغلي فلوري لري ناراضي بیا تینا من کل فاجنامیت دا الله تعالی چې کمندونو غزای له عزت ورکړل الله تعالی دې موږ ټول په ادب او په احترام بیا بیا بوزي یا تینا من کل فجن عمیق راضی با داره وکند جوړه ډنګای نه راتلو فائدہ او مقاصد د سفر د حج مقاصد چې کندره د سفر د حج د ټول نه دا معلومیږي چې شرک پرې دی عملی شرک او اعتقادی شرک پرې دی په مقاصد د حج لیا شدو منافع لهم دا چې د حاضر چې فائدو خپلو ته دینی فائدې دي هلته نکانو او دینی ځایونه مقامات به ووینئ تاریخي مقامات هغه به ووینئ دا دینی فائدې دي وایذکر اسم الله دویمه فائده او یاد کی صرف نوم د الله هلته صرف نوم یادای دلته به هم بیا د بل چا نوم نه یادای هلته صرف د الله په نوم الاله کوي بدل تو بیا غیر الله کو نوم الاله نه کای مانا سی ونه کای او یاد کی صرف نوم د الله باغ او رز معلومو کی حلام رزقم بیا بر درگاہونو په نوم قربانای نه کای حلام باغ باندې چور کړی د الله دی لرا ته ګم ګسارونه خوړی د دینا نو حد کی ان تا غوخه په نور باندې خوړی بدل تبم چې راشه ندا وزان کی پیدا کی فقلو منا خوړی د دینا حرات په تحریمات الیبات وزان حرامول مکوا واتم البائس الفقیر او خروی پا بدحال غریب بانده پا بدحال غریب اوگی غریب بانده محتاج بانده ثم مالی اخذو تفصاهم والی اوفو نزورام او بیا دی لر کی دی چکم دنو خپل خیری شرک تی لری کی ظاہری خیریوم او اعتقادی خیریوم دا گندون دی لری کی او پورا دی کی حکمون دا اللہ منخت دی پورا کی او تواب تیو کی دو کور پخوانی نا چکر دیو لگئی تواب تیو کی دو کور پخوانی نا تواب چکم دنو دا دا محبوب دا کور نا چار چاپی را گردی دل دی او دا یو اسکی مظهر دی او په یو ځل لکی گی بیاتی توشی بیاتی توشی بیاتی توشی حوالی طوفو بل بیت الاتیق او دیدی چکم دنو چکر رو لگی و دی گردی تا کور پخوان چاپی را دا کور پخوانی نا تا بلگرام شیخ ابراهیم اللہ تعالی فرمائل پی زمان دکلی حجیانو په هغه حج لسلو په کال باندې په شیخ ابراهیم الله تعالی د پنځیر غوم مده ته چاوي مده ولا ملاقات لاله لوي زمون کلیوال په چلاړ ورته وي چې موږ ته لګ نصیحتو کا په قرآن رحم الله ته وي چې ګور دل تراغلی د بیت الله نه چا پیر ګرځي الته د قبرونو نه چاپیره نه دي ګرځې دل په کار دلته دا ګټه خولووي او هلته بیا نورې ګټې خولول په کار نه دي. داسې یو څو خبرې ورته وکړي بیا هغه یو کاکا ورته ووي چې جي مونږ د کابل ګرام یو بیا هغه ور داسې وکتل چې قرآن رحم الله د ولي الله د کلي هغې ورته وي چې یاو بیا چې ځی بس بیا دغه حج دی دا خلک سکی چې دوی سکی نو وستاسو مغه کوي بس دغه حج دی بیا دی بس بیا برابر دی. دا حج لویه فائده حج کمونو عقاید صفا کول دي چې عقیده صفا کی او حصول محبت الهی وکي څنګه دا تعظیم پکې بیا بیا راځي حنفا پکې راځي چې صرف د الله شي. دا حج اثر چې دنو هغه محبت دی. دا حج اثر بینه دا محبت دی. ثم ليأخذوا تفاصيلهم او بیا دې لکې خیر خپل والي وفونو زرم اور دې کې حکمونه ده الله او مانخ خپلې والي طوفو بالبيت العتيق او دې ګرځي چا پیر د کور په خواني نه العتيق په خواني يا العتيق چا آزاد دې تسلط دې ظالمانو نه آزاد تسلط ظالمانو نه ظالمانو دې تسلط نه آزاد دې ذلك خبرم دقا دا الامر ذالک خبرم دقا دا جا چکم هم واوری دا فمئی وازم شاہ حرمات اللہ سوک چیم عزتو کی عزت مند دا اللہ او دا تعظیم ساتی دا آرام شو دا اللہ چی اللہ کم بند کری تاغی تعظیمو کی آغا بہتر دا دبارا پنیز رب دباندی فاوحلت لکم لنام حرد پا تاریمات العباد حوالال کرشی دستاز دبارا ساروی مگر آغا چلو سرکی کی بتا سبانی پاچتان برشتا من الاؤسان حرد پا نزور العباد و پڑڑا شید گندونونا جان بچ کی گندونونا گند سشید من الاؤسان یعنی درگاہونا تمانف تور درگانا داغی قلو نزانو ساتا پاچتانی مو قول زور حوزانو ساتا درو خبرونا درو خبری سیدی کلمت و شرک شرکی خبره یا نظر بالکلام پخلی باندې منخت کول منخت چې کومره پخلی باندې کول دا ختم کا ذات او ساته د غیر الله منخت مکو حنفا لله شیطان سو صرف دی او الله کونو حنفا لله یا فدا سیال کې چیری او الله نه صدر جوړوم کې الله سره نه په قربانه کې نه په حلاله کې نه په ثواب کې پیس کی با اللہ سر ایسدار نے جوڑائے فاما یوں شرک باللہ او سوک چو میسدار جوڑ کی دا اللہ تعالیٰ سرام فاکان نمازار شرک مثال ذکر گئی فاما یوں شرک باللہ فاکان نماز خر من السمائی او سوک چو میسدار جوڑ کی دا اللہ تعالیٰ سرام فاکان نماز خر من السمائی تو لکا چی دیر آرتاو شو آسما دا آسمان نا دا آسمان نا جا کمدنو رارتاو شو خر من السمای فتقطفو طیرو او تاوی بیر ریح. دا دا مشرک دا ذلت مثال ذکر کئی چه مشرک چه کمدنو زلیل دے او خوار دے داغه د ذلت او د اهانت مثال ذکر کړي. لکه یو سړی بره په اسمان وي او د اسمان نه چې کمدنو رارتاو شي نو چې راځي ډېره لار ده که نه چې راځي ډېره څه ده وخت پهکې لږي نو په دې راتلو کې کارغان په لاره ای تپستان ي هغې په لاره ځان له ښکار کوي نو کېدای شي چې دی په لاره ختم کړي چې ځمکې ته اړو ران په لاره نوچ ډالېږي دغه سیزونه به چې کمدنو اوشو کوي او دغه به تېنهر څه غوښې هډوکي به جدا کړي او که نه راروانو د کارغانو مارغانو نه دېنه څه شو بچ شو نو د سیلی اړۍ راړۍ داسې طرف ته به وګرځئ چې اړپه ته به ونه لګي یو تباکون کندې ته به څه شي هرتاو شي دا د مشبه به طرف دا حال نه مشرک ته چې چا توحید پرې خوده او شرک راواغست هر قسمه شرک چې و هغه راواغستو په دې د عزت د اسمان نه راړتاو شو د عزت د اسمان نه څه شو راړتاو شو د عزت د اسمان نه راړتاو شو نو بې عزته شو راړتاو شو نو یا په لاره ختمي او یا به چې کمدنو سیلی یې څه راړتاو کړي خو د طویر نه مراد فتخته په طویر افکار ردیا چې چا شرک پرېښودو دغه توحید یې څه کړو توجه کوئ چې چا چې کمدنو څه پرېښودو توحید پرېښودو شرک یې راواغست نو یو د دې به چې کمدنو په غلطو فکرونو کې اخته شي نو طویر لکه مرغۍ چې الوزي راځي نو د فکرونو کله یو طرف ته کله غلط افکار هغه به ورپسې شي که غلط افکار وي نو شیطان به ورپسې شي نو دوزخ ته به ورتاو کړي نو د ریح نه مراد شیطان. دویم مشرک دوه قسمه وي یو مزبزبي او بل کلکي. نو چې یو سړی توحید پرې خود شرک راواغست په فتخ تفو طویر نو دی به په اسلام کې شکی شي بلډواډول وي کله یو کله بل کله بل تزبزو او کنه په شرک کلک شو نو اوتاوي بریحو فی مکان درېم طویر نه مراد چې دی به د مجاهدینو او دی به د کمونو د مسلمانانو د لاسه مړ شي خویر بانی با مرشی او تاوی بیر ریح که بخفل مرگ مرشی دوزخی ده تلورم فتخ تفو طویر تخ تفو طویر ده دنیت ار طرف تی پریشانشی کلیو زیارت کلبل زیارت فتخ تفو طویر او تاوی بی ریح نو کل داری شی ترقیو کی ندار سن انکارو کی داری شی همونکر شی تباو برباد شی او تاوی بی ریحو فی مکان سحیق یا جی کم دنو ارتاو کی دلارا حتاق تاو فکان نما خر من السما نو لکان شده جی کم دنو ارتاو شی دا اوچت ځاینا می نه سما د باه نه فتاق ته پرو موشو کوې د لاه او پوچی پوټی کې د لاره مارغان او تا و بیرری وو یار تاو کې چې کم نه د لاه فیلای مکان صحیق فی مکان صحیق فاضای تباکون کې د تبا ځای کې ذلك خبرم دقه ده خبره دا شوه فمن یعظم شاعر الله تا نزور الله تاکید ذکر گئی فمن یعظم او څوک چې تعظیم وکي شاعر الله دې عزتمند ده الله تعالی دې عزتمند تعظیم وکي فاین نام انت قل قلوب یقینا دار اخلاص زړونو نام تاسو لپاره دې کې فائدې دي علاج المسما سنټه مقرره پوره ثم ما حلوا الى البيت العتيق بیا ځای د روایت د دې کور په خوانه قال كل امه جعلنا منسکن او د پاره چې کمندونو داري امه جعلنا منسکن ګرځول مې چې کمندونو یو طریقه د عبادت چا باغی باندې چې کمندونو عبادت کوي او لګیاوی د ځان د طریقې مو جوړوي د ځان نه مو جوړوي تحریمات هم د ځان نه مکووي منختیم د ځان نه مکووي حال پارداری امت گردول میلا من سکن زائد قربان آئی طریقہ دا قربان آئی طریقہ دا عبادت لیاز کرسم اللہ آئی حدید پارا چیاد کی نمدہ اللہ پاغبانی صرف نمدہ اللہ پاغبانی چورکڑی اللہ تعالی دیلارا تکن گسار ہونا نتیجہ را دلائلو او دا مسائلو ٹولو فا الہو کم الہو آئین و الہ ساسو الہ یک کیاو دے فما نخت داغ پا نمکاوئی او حرام دا غمنای حرام دا غمنای او د ځان تعریمات مکووي او د غیر الله په نوم باندې خپل مکووي فایلا او کوملا وای فایلا اساس ویلا دی کیو فلو اسلمو واغ الله تعالی تغاړه کې دی او بشر المخبتين او زیر ور کاج ذکون کوتا مخبت ته او پیژندو هغه د کمندو ال اخبات ویل الله چې الله حکم تغاړه سکی او بشر المخبتين او زیر ورکا زان عجز کون کتا آتابداری کون کتا تا مخبت چاہتا ہوئی کل جی کندنو تالیبم زان سرو لیکی مخبت ہو کنا دا لیکی پچلا کبیا پک اخبات پیوم کنا کل کل دلویلی وزی زان سر مخبت ہو لیکی نو دا مخبت سوکتے ناو گورا اللذین آغا بختار ازا ذکر اللہ چی آغا چی کندنو چی یاد کریشی الله تعالی وجلت قلوبهم ويريږي زړه دای زړه دای ويريږي تفصیل منفال کې کړو واصابرین علی ما صابهم او کلک پاغ مصیبتونو مخبت هغه دی چې کله الله رب العزت په دین کې هر سراځي خدای دا الله دین پرېږي والصابرین او کلک پاغ مصیبتونو چې رسیږي دیتا او ودرون کې والمقیم الصلاه او درون کې دمانځو پابندی کوم کې د مانځو د دین خیال ساتي او دا غره ورکړ می دلران لګیې وال بوتا جاننا دا نزور الله مسله بیا راوړه تمانه خدا الله د نزور الله مسله راوړه وال بوتا جاننا لکم او غخت ساروي وال بوتا جاننا د تاسو ما اوس میرا وای په خپل کتابونو کې ما اوس میرا عملو علا شریطه التفسیر جاننا البوتا جاننا والبود نجالنا او غر ساروی کرزولی می دیل راست تاسو پارد نو خدا اللہ نا پین شاعر اللہ تاسو رجی پدی کی خیر فائدہ دنیا و دا آخرت فائدہ دا فاکر اسم اللہ علیہ صورت فا ریاض کی صرف نمدہ اللہ پدی بانے پدا سیال کسی پا قطاروی ثواب فا ندیر قربانی پا قطار اولڑی او خلق علالی ثواب فا پا قطار فائدہ و جب جنوب و نوار کفاغ وقتی شکی گیڈڑ اخپلی چولا گیڈڑ دا دی ڈڑ او لگی جنوب فائل لی توجبات دا پارا دانا چه او لگی ڈڑ اخپلی بیا اتا مفول کو فائد آوجبات جنوب وقتی کفاغ وقتی چه او لگی ڈڑ دا دی دا غد ساروی چه دی ناغا اوخ تی اوخ که نحر دی نحر چه دی نو نهر داسی چې اولنه دو خپی ولو تړي ګوډه ولا ماته کی دا ولانو دو خپل ګوډه چې کمندنه سکی ماته کی هغه ولاړی نورو هغه ولا ماته کی ولاړی په دې خنجری په پاګې باندې چې کمندنه په دې مړای کې په دې غری کې وزای وي تاسو او دا مړای دي کنه پاګې وي نو هغه نه ویني روان شي ویلی سشی روانی شی نو اوخ نا چه کمدنو ویلی چه زیزی نو روخ انتا که باز بیادا سشی دیوزی ردده سشی بولنگی واجبت جنوبو ادامت هم تو بیالر شنو بیا زبحه که بیال آغی نا پس زبحه کی نو دای طریقه دا نور زبحه بکم که دلشی نار بکم که دلشی دوارم که دلشی یوم که دلشی فایز آغا جبت جنوبو آ فاو کچی کیک دی ڈاڑک پلے فاکلو منا نخرائی دینا و آتم القانع والموطر او خروي تاسو فالقان به سوال غریب باندې صبرنا غریب شاغه غریب دې خو سوال نه کوي سوال نه کوي قانې اوبه او دویم دې شاغه ځان خیلا کا حلال شو د خیر سره الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي زما سره خدمت ته ضرورت نشو کوم زوږګار ما زمون قرباني مرباني نشته به مو تر دې تعریف کړي ځان خیلا چې کمال لگا وخرا کانو را کرا لگا نا راغا چه کمدنو وخرا غواری او قانه چه کون ناس تے اغزان لکار نو گوری وی چه خدا را لکا مرا کری ورا کئی فاتم القانه او چه زان سر قانه علی که نو بیاو پر لگا گزارم کئی فاتم القانه دانا چه بیاو چه بوی دستی خیلی فاتم القانه او خراوی کچه کمدنو پاغا صبرنا قریب باندی او با بی قرارا تا بی قراری کدالک سخرنا دک کرنگی تا بی کڑمی دیلران تاسو دپارا دید پارا تاس قدر رکی اصلاح دنیت لینا لاللہ لهم و بالکل رسی اللہ تقوی خید دی فلا دماء و او نبی ند دی فلا کینا لہو تقوی منکم کوشوئیو کم عمل چې د زړه د ویخ نه وشي کني کی وی کبه دی وی داغه روح پوری ون خلی نو زی هغه زی څه شي کم نیکی چې په زړه پوری نخته نه دا او د زړه د ویخ نه ده شوی او شو په اخلاص نه ده شوی داغه مو پر دا او کم ګنا چې هغه ته چا د شرم د وجه نه او د چا دغه د وجه نه وشو پر غون ته کې سړی په ځان ملامت غنی دم نه دی یلتا دام ندی چه پا شوک کم گناو شو نو نکتت پی قلبی اون خلی او چه کم نیکی چه کم ننو آغا پا شوک و پا میناو شو نو آغا نور شی حل کن تشه چه نور شی نو آغا لار شی نو رسی آغا روح زی کنن دق کشیزون ازان سر روح بی آغا زی لینالاللہ لهم وام دا دی وجنا شاست پا دی بانی دیر زور لگی چه دا هیئات چه کمدنو صحیح شی دا دن نا کار برابر شی او دا اخلاص و مینه دا برابر شی بیا لگ عمل فائده دی رکی لینا لاللہ لهم و بلکل نرسی اللہ تعالی تا خواقی دی او نبی نید دی خورسی گی اغتا اخلاص تاسو دک کرنگی تاوی کردی اللہ تعالی دی لرستا دا پارا دا قربانه لی دی دا پارا چه تاسلوی بیان که دا اللہ په تکبیرات وایه کنه چې قربانی الهلال او الله اکبر الله اکبر وایه علاما اداکم په طریقه باندې چې خودنه کړه تاسو ته حاضر ورکنه قانولا فبشر المحسنين احسان پکې ضروری و انت عبد الله کانک تراه انت عبد الله کانک تراه فبشر المحسنين حاضر ورکا اخلاص کوم کلا چې په شوق او پمینه کوي بشارت ته شرکونه رد کوي او ته د الله تعالی توحید بیانای خلک چې کمندونو تا سره جګړې کوي او خلک د سره نخلی په دفاع باندې الله کوي ان الله یدافع عن الذین یقینا الله تعالی مدافع کوي یقینا الله رب العزت دفاع کوي حفاظت کوي دا کسانو چې ایمان راوړل دي دا غي طرفداری الله کوي ځکه یقین الله مینه نه کوي هر یو خیانتګر سره او ناشکر سره چې څوک خیانت کوي دا الله رب العزت حرام حلالي او حلال سفي حرامي او د غیر الله په نوم باندې کوي کفور نه قدر دي تحریمات له بعد هغه مقرره ای ځان الله رب العزت حلال شي حرامي یقین الله مینه نه کوي هر یو خیانتګر او کافر سره دا دی واجب الله مؤمنانو لپاره ورکی غوزنا للذین یقاتلونا سلورم باب دو سورت سلورم باب او پا دی که بیان دی جیاد او دی حجرت دا پار دا دفع دا شرک او دا ختمول دا شرک دا تیر باب اخیری آت کیوی الله دا مؤمنانو مرست کئی دا غی غالب کئی او کافران مغلوب کئی نو سوی طریقه کار داره چه جهادو کن چه جهاد کئی نو کافر به چې کم دنو هغه به مغلوب شي او مسلمانان به غالب شي. وزینا للذین و ایدا چه کمدنو اولانه آیاتو چه با جهاد که نازل شوه ہو اولانه ہو وزینا للذین یقاتلونا دا اختلاف ده چه دا اولانه ہو خدا بقره قاتلو اللذین یلونه ہو وزینا للذین داوی لشوی دی چه دا آیات کریمه چه ده دا مخ کې دی د بقرې راغې نه بقرې دغه په اعلان کې ایک نمبر دی او دا په اجازت کې دلته صرف اجازت دی او بقرې هغې کې سر دی اعلان قاتلو امر دی معلوم دی بقره صورت دی قاتلو الذین قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و ہدایت چې کل نبی علیہ السلام اخیری عقبہ وکړه د هجرت او یا کسانو سره واده وکړه چې زبردرزم نو په دغه ټیم کې دا آیات نازل شو چې وزن للذین یقاتلون بانهم فدغلته کې صرف د اجازت خبره وشوه اجازت بیا د کمنو بقره کې اعلان وشو شقاتلو اعلان وشو دا دواړه دفاعي دفاعي او هغه وخت کې لاده کمدنو حکومت پورا جوړ شوه نو په دفاعي جهاد کې عالمان وې چې دفاع کوي او طاغوت ختمای او شرکیات ختمیږي په هغه کې بیا نظام خلافت ته حاجت شاګه د پاره به کمدنو نظام ضروری وي او خلیفہ به ضروری او جهاد وکای دفاعی دپاره تاغی دپاره چه کمدنو ضرورت نو دا انگریز چکلا دا جهاد دا جذبه دا مسلمانانو نختمولا ناول قادیانه پیدا کو ناغوی منسوخ تی مسلمانانو 1857 کی جهاد کڑو جنگ آزادی جنگی آزادی شوی و نو آغای حیرانو چه دا اولی وشوا ویده که دا جهاد جذبه دا ویدا بستن ختمو وی نبی پیدا کئی و نبی پیدا کو بیای دویم چه ده دویم حربه اکڑا نو آلا حضرت پیدا کو نو آلا حضرت کتابو لیکو اعلام الاعلام بان هندوستان دار الاسلام اعلام الاعلام بان هندوستان دار الاسلام چې دلته کوم دنو جنگ نشی کېده دا دار اسلام دی خدا جهاد غلط څه چسو کې کوي دا د علماء دیوبند مقابله کې پیدا کړ دا اصل کې دیلو دا خو بیا د نور خبرې دا باباګانو زیارتونه دا وبګي بیا روست را بیا د کمدن هم جهاد کوغی دریم نمبر کې محمد حسین بټالوی او نذیر احمد دهلوی پیدا کړ دیل بیا لقب آل حدیث هم ورکو دا غیر مقلدینو دیوویل چې جهاد د پاره نظام خلافت ضروری دی نو جهاد فرض کې رساله ولیکلا الاقتصاد فی مسائل الجهاد چې دله نظام پکار دی او چې نظام دی نو جنگ څنګه کیږي شیخ الهند داغي پځای چې داو کی چې دوی جوابونه کوي او مناظره کوي او ډایرکټ لړ ترکو تا او انته چې کمندونو خلیفہ سره بیا کو چه زمونگ ده هندوستان ده خلقو ده طرف نزنو ماینده را غلی او مونگ تاسو سرهیو مونگ تا حال تا ضرورت تی او مونگ چه کندنو انگریز سره جهاد کو نستا اجازت تی آغو تو اجازت تی کوئی و باز آغی اغیطرازی اڑو پزای سکو پری خوادو مینینو لکه داوه چې دا خو دفاعی وو دفاع وا او دشمن د خپل ملک نه استلو او غی اسلامی زمکه قبضه کړی وا او اسلامی نظام ختم کړو هغه لري کولو ختمولو دا غی هغه کې چې کمندنو خلیفہ ته حاجت نو هغه کې صرف نظم ته حاجت وو چې منظمه برابر وي او امیر منظمه برابر وي چې متفق او متحد وي بس او امیر د نظم وي اگر که نظام خلافت وي وزن علی الذین یقاتلون بانهم ظلموا اجازه کړی شي دا کسانو ته چې جنگ کول یقاتلون چې جنگ کول شي دا غي سره د دیو جنا چې دیوان زیات کړی شوی دی وین الله دا کمزوری دی دی وسته چل کوي جواب وین الله الله نصر لقدیر او یقین الله تعالی په مدد دیوان د وسوالا مدد به الله کوي الذين اخرجوا بيان مظلوميت بيانهم ظلموا تفسير کوي هغه بختور او هغه جزان چې سل شي او شړل شي د خپل کورونو نه به جرمه ها یو جرم وو الا يقول ربنا الله مگر دا چې هغه وي رب زمونږ الله دی ربنا الله هغه موږ د الله په تربيت چلیګو الله په تربيت خون نه کړځایم وکسرانه کوشتایم جرم می همی که عاشقی رو تگشتیم دا جرم بس شیر دا اللہ را توحید اعلان کئی الا این قولو ربنا اللہ بانی پوئی گئی کنا چه زمنگا رب او زمن قانون ساز زمنگا دا حل او دا حرمت حق دار زمنگ دا جائز او دا ناجائز ذمہ دار اب سوکی اللہ تعالی الستو بی ربکم این قولو ربنا اللہ ها ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد قاہر اللہ یقولو مگر دا چوائی ربنا اللہ رب زمانگ اللہ دے فلولا دفع اللہ الناسا حکمت دا مشروعیت دا جہاد کد جہاد مشروعیت نوے نو دا دین زائیون وروان شیو دا دینی زائیون حفاظت آغا جے کمدنو پا جہاد باندے دے دا دینی زائیون حفاظت آغا پا جہاد باندے دے ولولا دفع الله الناس او کنو دفع کول الله تعالی زنو لرب زنو باندی دا الله رب العزت پیدا کی ملحدین الله رب العزت خلق پیدا کی دارنگی چه کمدنو چه کم فتنی داغی خلاف الله رب العزت کس پیدا کی یو عالم نه حق پرست عالمی داغی پا ذین که چه کمدنو داوی شیعر دا شیعو صحیح خلافو شی دین خدمت کی گی داغه شرح صدر دیتا شوی یو سڑه طولو تلیشی رسی دلی داغه دی کمدنو دی شیعو گرونو و تمعلومی او دی شیعو غار سرد کی دباندی اللہ دی اغیی خدمت دغو کی دفعو کی لگا دارنگی شرکیاتو اغیلت کمدنو اللہ رب العزت خلق پیدا کی پاغی بانی آغشی بیداتو لخلق پیدا کی بیداتو پوسماتمو کی داغی لخفل پیدا کی برلیانو لقبل پیدا کی دادا اللہ رب العزت کار دے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض ذکر دا بعضهم ببعض راوڑو چه دادا جہاد مختلف اقسام دی یوازی چه کم دنو آغا بالقتال ندے بلکہ دا طول دی خچر تا دا علمان دا خدمتون اونو کی نبیا چه کم دنو گبیدات والا بیدات ورد اونو کی دا شرکیات والا دا شرکیات ورد اونو کی زن عالمی هغه چې کمندنو په دې بنکونو په دې سودو په دې باندې خدای خپو یې کړی بس هغه چې هر ځای ته ځینو دغه بیان کړي داغه الله دغه خدمت علی زنی هغه الله په دې کورونو سمولو اصلاح د معاشري په دې باندې ول الله رب ول ډیر مهارت ور کړی هغه لاغي بیانو کې نه خلکو هغه کمې پوره شي هغه چې کمندنو ختم شي دا الله رب ول عزت د مختلفو عالمانو نه مختلف خدمتونه سکي اخلي شرح صدر اکڑی دیو بلتا بد نوی قتل پکارو چه بدعاتی شرکیاتی گناوی طول رد کول پکاری فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض ویسا شیر صاحب رحمه اللہ تعالی فرمائل شورا و ویسا کی صبحی نوی شیر القرآن رحمه اللہ تعالی آغا جه کمدنو عمر آغلو نوی منگ ناس تو جماعت کی شورا کی میں شیخ سے مات ہوئے کہ پاس اس لئے کہ خبر ہو کارے ملمانو تا خیر علی ہوا یا اگر ستاف ازائی کی شورا دا ہمانت ہے جیسے تو خستا صبح مکہ خبر نشن کو ہمانت ہے جیسے پاس ساتھ ہے ویزا پاس ایدم ویزا ادر ایدم مشل قرآن رحمہ اللہ تعالی لی محراب کے ناس تو محراب کے ناس تو ہمانت ہے کہ خبر اکڑے او بیا میں داو ویل چھ میرا دینی کشف لائی بے ان کل کاذبین وان کل بدعین اتا بالمسائبی دا دین دا ہی صدا چھ دا بی دین وان نی پردہ ما چھو دا گنا پردہ اوچا تکا دا ہر بی دین و ناہاکنا پردہ دے کمدن اوچا تکا فلولا رجال مؤمنون لہو دیمت سوامع دین اللہ من کل جانبی چھ بیا میرا گتا اوچا تکڑا ویسی القرآن پر یہ سر با میں کئی خود اللہ چو لولا رجال مؤمنون لہو دیمت سوامع دین اللہ من کل جانبی کدا نران با آداران نوے خلق و سرون با کم زی پراتی وے لولا رجال مؤمنون لہو دیمت کنوے نران با آداران لہو دیمت سوامع دین اللہ من کل جانبی عبادت زائیونا دین زائیونا بروان شیو ما اتا جدید ناس شیو مدرسہ کے ناس شیو او دا چه کمدنو سبقون وایو او دا منزون کی گی او دا توافون و عمری کی گی عجون کی گی تاردین زیون چه کمدنو عباد دی او دا چه کمدنو مجاہدینو تا دعاگانی کول غواری گلی دا کافران بیمانا دا دین زیون نپری دی ولولا دفع اللہ الناسا کنوی چه کمدنو دفع کول اللہ تعالی زنو لرب زنو باندی زنو لرب زنو باندی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما من آمن الا وقت احدثوا فیہا بدا ہر کال کے دی نوے نوے بدت رہو باسی فتمسکم بسنت خیر من احداث بدات سنت نیول ضروری دی تو دفاعوں کا دفاع دی سنتو او ضبط دی بدعاتو دا ضروری دی چھر دین حفاظتو شی غلط سیزونا با دین کی خوارن شی فالاولا دف اللہ الناسا او کنو دفع کولا اللہ و شڑ اللہ اللہ خلقولا زنو لپ زنو باندی مخام خان اردل باوی سوامیو عبادت خانی و بیعون او چرچونا و صلواتون او منزونا و مساجد او جماعتونا سوامیو عبادت خانی دی سایانوی بیاد یعودیانوی صلوات منزونا عبادتونا مساجد عبادت خانی دی مسلمانانو دی دائرس تو ذکر کو زکردی وقت رستانے ہوں او دا چه کمدن و سنے دورو زکی اس کرو فی آد دی سر نزدیم راگے نزدی راگے تو پدی طول دینونو کی جہادو او حکمت داو چه دین زائیونا او شاعر محفوظ پاتی شی یس کرو فی اسم اللہ کسیرا یاد اولی شی بدی کنم دا اللہ دیر ولی امسرن اللہ دب دوام شیارا مسلمانان کمزوری دی او بشارت ورکی وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ او خام خام مدد کے اللہ تعالی دا آغا چا چه سوک مدد کے دین دا اللہ دا اللہ دین مددو کا اللہ ستا مدد کئی کنا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ قسم راوڑو چه اللہ تعالی مدد کئی دا آغا چا چه سوک مدد کئی دا اللہ تعالی دا اللہ دین خدمت کئی اللہ مدد کئی یقین اللہ خام خارم طاقت والا و زور اور الذین مکناهم چه اللہ دی مددو کو اللہ و تعالی دی مددو کو او اللہ دی لزمکہ کی قدرت در کو زمکہ دی ونی والا نو اس پا بکی کم قانون جاری کئے لارڈ میکالا سو اللہ ایف سی آر وی جی آر ناغذ کرکی فرائض دی خلافت اسلامیہ چه حکومت دی مسلمانانوی دا غیر دا سلور فرائض نظام سوالات یو فمل کے با نظام سوالاتی منزگزار بای بازارون او بندیگی دا مکمل نظام سوالات دے دلان دے دیر خبری دی دویم نظام زکاة بیت المال و مضبوطی نظام زکاة پر آغنڈوالش درم امر بالمعروف او سلورم نیان المنکر دا سلور کارونا دا فرائض دی فرائض منصبیہ د خلافت اسلامیہ الذین غبطوا امکنهم رضای ورکم قدرت ورکم دلارا په ملکی خودری دی مزلرا اور کی زکات فامروا بالمعروف او حکم کی دنه کای او منا کی د بداینا او صرف الله علی انجام د ټول کارونو وایو کذبو کا ير د دنیا ذکر کئ په خوانی قومونه الله تعالی تبا کړو شنه و منلی او سنی صاحب ذریعہ تبا کئ په جهاد کې تبا کئ او کده دروځن غنی تعالی را یقینا دروځن غنی له مخیر دینا قوم نو علی السلام عادیان او سمودیان او قوم ابراهیم قوم لوط او مدین والو او دروځن غنی له شو موسی علی السلام دامه میکڑه و کافرانو تا بیامیونی ول دیلارا فکه فکان نکیر فسرانگی شو عذاب زمان فکه فکان نکیر فسرانگی شو عذاب زمان عذاب تا نکیر زکوی شده پا کمزه راشی ناغذه ناشنا کی فکایی من قریتن آلکنا سمرا دیر کلی او سمرا دیر ملکونا آلکنا حلا کرمیو دیلارا او داو زیادی کون کی فَيَخَاوِيَتُن ادارا پریوتن کی ولا روشیا پچتون خپل باندې فغیر موطلتن او کویان شر وقصر مشید او ماړه مضبوط اخلاقی حوالہ میسیرو او دنګ دنګ غاټی حوالہ میسیرو دعوت د عبرت عین ګرځې د پمل کې فاتا کون لهم قلوب یا فیرون بیا شیوا دیل راځه کم دن عقلنا یا کنو سلونا یا کنو نبیا چه یا کنو لری پده بانده یعنی زلوه لگ راجو اندیشی احساس پو سر پیدا شی وازانو نوگو گنا اسمو نبیا چه ده اوری پاگی بانده فا این نالا تامل افسار نو یقینن دا چه ده ندی رنده استرگی تا ظایر استرگی ندی رنده فلاکن تامل قلوب خورلانده دی زلونا آغا چه اسینو کی دی آغا زلونا ایرانده دی فلاکن تامل قلوب اللتی فی صدور پړان دې زړونه هغه چې بسینو کې دي پیا ساجرونه کا زورونه او دې په تلوار غواړي چې تا دا تذکره وکي په دې وزر و اراو ال عذاب او په تلوار غواړي دې ستان عذاب لره ولا یخلف الله وعدا او بالکل خلاف نه کوي الله دا وعده خپل الله ویل چې مشرک با عذاب راولم دا وعده ده بس راضي به به بس په دې لار درو راضي به وای نه یومن او یقینا نه اورز یو مطلب یقینا رز دا عذاب چلا قیامت پنی زرفتا لکه دا زرو کلون دا داغینا چی تاسو شماره و عذاب برازی قیامت تی داغی چی کمدنو رز یو زرکال را زرکال اصلا رز دا تو دنیا کرانی شی آخرت کی بسشی و این یومن عند رب بکار و یومن نمراد قیامت مراد دی الله دو عادی خلاف نکی راضی به عذاب دویم مطلب یومن نمورات بس یو وقت یقینا رز دا اللہ پنیز پشاند زرو کلونو دا پاری مطلب دا شالا واضح کلی دا چی مجرم دا پتلا کرو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله او قانونی بدلیگی نا قانونی دک کده چه مجرم لبسا ورکم سزا ورکم که زر کالم تیر شی خو مجرم لبسا ورکی دا اللہ پا پروگرام کی و دا اللہ پا قانون کی سفرق دا اللہ قانون و پروگرام کی سفرق نرازی که زر کال تیر شی نو مجرم دا قبضی دا قبضی را کال بسنات امیم مات آو دون وقائی من قریتن او سمرا دیر خارونا حملے تلا دھمم اکڑوا دیتا وائی ظالم او داو زیادی کون کی بیامی انہو دیلارا او ما طرف تدیرات لل قلی آئیو انناس ترغیب دے مسئلہ جے کمدنو بیان کا دام چې کمونه او صداقت د نبی عليه الصلاه والسلام صداقت د نبی عليه السلام شجاعت او سرکیږي نو مساله ورته بیان کا قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين هو يا خلق يقين ان تاسو لپاره مې روان کې صاحب فال الذين كسان چې مان راول د عمل کړنه بدل لري وکړه او د ذات مان او فائدہ من او کسان چې کوشش کوي مهنت کوي فی آیاتنا مبارد آیاتون زما کی معاجزینا کمزوری کون کی دی آیاتون لرا شدا پا ملک جاری نشی شدا اللہ رب و لزت آیاتون پا وطن و پا ملک سنشی جاری نشی دا محنت کی تاو فی آیاتنا کوشش کی مبارد آیاتون زما کی کمزوری کون کو دو دی شدا آیاتون چه کمزون و کمزوری کی شدا پا ملک جاری نشی خدا خلق دو زخیان نی فمان سلام رسول دیولی نمانی تسلی دا آئی تا اصل کې تم محنت کئی ماں پر شیطان ام سکی محنت کئی فضا نمانو لوا جدا دا شدی نمانی تا شیطان پر لمس روان دی شیطان چه کمدنو لمسی یو مانا دا او اگا غلط دا چه نبی علیہ السلام یو رضی تا سورة النجم تلاوت کو بیت اللہ شریف کی فدیل چورا سید افرایتم اللہ تول غزا ومنات الثالثت الاخرى تلک ایزن قسمت ضیزا ومنات الثالثت الاخرى چه دک دیل اور سید افرایتم اللہ تول غزا ومنات الثالثت الاخرى فدیل اکی یہ آواز اویلشو سو کوئی دی نبی علیہ السلام پخلی چه ان تلک الغرانی قل علا ان شفاعت اونا لطرتجا تلک الغرانی قل علا ان شفاعت اونا لطرتجا دا خودیر سطور خلق دیکن او دا دی شفارس من لشوه دی نو بیا صورت اخیره که سجده دا نو مشرکان خوشحالی شتان اتاکوال نبی علیہ السلام چه سجده اکر طول و سر سجده اکر بیده زمان خبر او من اللہ او دی سبتی سپارشیانی و تووی زمان خدایانو تیسووی سپارشیانی و تووی چه این نصفات او نالا ترتا جا نبی علیہ السلام سر نیونه دیر پریشان چه دست سوشو دست سوشو ما خدا نویلو دست سوشو نو اللہ والا تسلیل آولی گلا چه دا هر پیغمبر چه کل چه کمدنو ازا تمنا بیان کرده تقریر کرده نو شیطان د دب تقریر که دا آوازونه کردی دی وسوسه چولی دی نو دا شیطان کهی دا غشان تی نو دب دی خپکی گا ما نو یک نسود بلاش شیشو دو یعنی آواز دا نبی علیه السلام وحی نا پا نورو کم دا وحی که گردورتیا شیطان هم دا نبی علیه السلام وحیم نعوذ بالله محفوظ نشوان او د نور و انبیاء و غمس نشوان دا خو اول واورا چې دی واقع تا تلک الغرانی کو علا واقع ہوئی قصت الغرانی کو تا ہوئی دا خو لند واورا چه ها دا قصت الغرانی من وضع الزنادقا دا زندیقیانو وضع کری دا زندیقیانو وضع کری دا او پا دیوانی محدث البانی رحمه اللہ آغی او رساله لیکلی دا او دا آغی نم دے نصب المجانیق حالا واقعات تلک الغرانیق منجنیقان لامی بی دیر مزیدار دے نصب المجانیق تو پی لٹاول پا کمی واقع وانی تو پی لٹکڑی دی پی قصد واقعات تلک الغرانیق دا رساله کو بملاوی گی او مولانا سراج الاسلام حنیف سیف ڈاکٹر سیف داغیو کتاب دی سلک الدرر او پاغی کی پا دی آیات پاننی دویم جل کی پا دی آیات پاننی آغای طول ترجمہ کڑی دلاننی اغیی سلک الدرر کے آغا جی کمدنو تفصیل لکلی دا عربی نے اردو تکڑی دا و لکلی دا سلک الدرر کے نو دا واقع چی دا نو دا دروغ دا نو چی دا منواز زنادقا قرآن پا دی شاهد دی چه دا دروغ دا. امام رازی آقا چه کمدنو پا دی که زبردست کار کرده دی. اکا دو قرآن پرانا که دا واقع رد کرده دا. دو قرآن کریم پا واقع که. پا دو قرآن پرانا که نمبر ایک خبره. ما دو ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی نیاد کرده دی. لکه امام رازی حوالا آقای ور کرده و زمونگ دور نران نیست امام رازی و بود. یو خبره. دا خبره دا تلک الغرانی کتکه نبی علیه السلام دا قصد ویلی ده. که نبی علیه السلام دا قصد ویلی ده. نو صورت حاقه و گوری. آیت نمبر 33 ناصریالیس شوالیس ولو تقول علینا بعض الاقابل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین کدو ویلوی پا ما بانی یوانی ما خبره که یوانی ما خبره پا ما دروب زوڑا کرده وی تو لاخذنا منه بالیمین ما بانی ولوی پا خلاص دخی طرف پا پزور بیا اسکرده پا مویدن دمارا ایراک نو نبی علیہ السلام که دا قصد ویلی وی نو مر بکارو. نو لکا دا قصد ویلی. دویم. نبی علیہ السلام دا خبره دا جه کمدنو دا نبی علیہ السلام پا خلو پا حیر باندی شیطان جاری کردی دا. پا حیر شیطان آغا جه کمدنو جاری کردی دا. نو دام نشی که ده سورت حامیم سجده آیت نمبر 42 تسلویتن لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید دی قرآن تا باطل راتلی نه ده نبی علیه السلام ده طرف نام نه ده جبریل ده طرف نام ده نشی که ده لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید دارنگی سورت حجر 9 نمبر آیات انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا به شیطان ویلی په لهجه د نبی علیه السلام شیطان به ویلی وی په لهجه د نبی علیه السلام نو دام د حفاظت د قرآن نه خلاف دی سورت هجر 9 نمبر انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون چه دا شیطان پلیجه دا نبی علیہ السلام دا ٹکی ہوئی بیا قرآن محفوظ کے دلے نشی محفوظ کے دلے سلو رم شیطان ویلی دی پخپل لہجے ویلی دی دا کٹیم کیے شیطان ویلی دی پخپل لہجے ویلی دی زنی تیزے غلیشی ویلی پی بس دویلی بی خدام غلط آرہا سورت تکویر وما هو بقول شیطان الرجیم سورة تکویر آیت نمبر 25 وما هو بقول شیطان الرجیم او ندادا بیناد شیطان رتلی شوی او دارنگی سورت شعرا سورت شعرا آیت نمبر 210 وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون ده شیطان په قران وس نه رسی وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون دا واقع د قران په آیاتونو مطابق دروغ ده او بل علاوه د عربی په لغت هم غلطه ده زکا چه دا غرانیخ تا که چه ده دا دی اوبو که دی سندونو غاڑی تا یو وګد غونته کې ډینګ ډینګ مونږه د ډینګ وایو سپین غونته کې شیوی یو په باندې کله ولاړی راځي ډینګ ډینګان وته نو دا ډینګان ډینګان نو دی ډینګان وته ویل کېږي تل کله غرانی دا چې کمندونو چتو چر ډینګان دی دا ډو پارابای کې د مدح په ځای استعمال شوی نه دی د صفات په ځای نه استعمالېږي دا عربی کې دا چې کمندونو د صفات په ځای استعمال شي چې تل کله غرانی قل غلا نو دا د عربی د لغت په اعتبار باندې کوم چې کمندونو دا صحیح نه ده حدیث کې صرف دومره دي چې نبی علیہ السلام سورۃ النجم تلاوت کاو په چکل صورت اخر صورت تورسید او سجده وکړه نو ټول وسره کافر سجده وکړه یو کافر چې هغه سجده ونه کړه هغه شګي کانی رواغسل او په تندي سره راځي او جنګولو بیمال ادا ډیر را په ټول هیبت تاریخو او د قران د تاثیر نه هغه چې کمندونو مؤثر شو ټول سوکړه هغه ټیم چې سونو ټول سوکړه سجده د کيو بابا دو نکړه دی بیا چې کمندونو قتل یو او خود کافرن ته او خود کی مردار شه او کافر مردار شه بیا کافر مردار شه او د حدیث کی دوم ردی نور د کمندونو دا نور شپشتي ټاکوال دي ځان دا یا چې کمندونو یو صحیح مان ادا ده پیغمبر هر یو پیغمبر هر یو داعی هغه د کمندونو چې بیان کوي د زړه کې ځان سره سوت وړي چې ان شاء الله چې زه بیان وکم کم از کم لس کا صحبت یاریږي چې پلان فکرې تلار شم ان شاء الله بیان وکم ټول خلک بار سره ملګری شي خلک راته خخ کوي ځان سره په زړه کې یو تمنا وتړي تمنا څه کی وتړي نو چې لاړ شي بیانو کې دواغه تمنا پورا ها تمنا پورا نشي لکه نبی علیہ السلام د طائف یو لویه تمنا سکړه او تاړه لا نو چې لاړو هغه ته بیانو کنه پورا شو پورا نشوا ها شیطان وسوسه دي کارونه کوي ها تمنا پورا هغه په خپل معنا اخلي الا اذا تمنا مگر په او کې چې ارمانو کې د ایمان د خلقو شیطان ارتاو کی پارمان ده کې وسوسه هر داغه غارمان سر ته ونه رسي خلق زړونو کې وسوسه ارتاو کی فون شوي دا چې کم ده نو دا یو مان شو دوی مې کم ده نو دا دا الا اذا تمنا تمنا په مان ده قرات باندې الا اذا تمنا مگر پاو کچ دے تلاو بیان کی او قرت کی نو حلقہ شیطانو ہرتاو کی شیطان وسوسی او شبہات پزلونو دو خلقو کی فی امنیتی و دوران دو تقریر کی پیغمبر کار کی دعوت چلی او شیطان خپل کار سکی کی ناغم دعوت چلی مزد کار پیغمبر دعوت چلی شیطان ام چکم دنو ڈراپ را دا کڑی لگا خڑتا میرا او گت کڑی خلقو تی داجر پکی لسو واا کمی چیز سوکس نیشی کولی اگا پلان که بابا نیشی کولی اکٹی چیڑو لیو اگا تا دیل اسمو اگا سڑی و سرو لکی اگا پانی آرہ جا دیل آشیطان آل تا نا چی کم دنو خلقا منی خلده بگی آده نو وسوسیه چی ده خلقو زلونو کی دیکی خسنو حاسی تینا گران کرو او تمنا پا مارد خیرت را دی تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاق الحمام المقادر د شپې په سر کې تلاوت کو الا اذا تمنا مگر هغه کې چې دې بیان کی او تاسو کې شیطان وسوسه حضورونو د خلکو کې په دوران د بیان کې فینسخ الله نو الله رب العزت فینسخ الله نوروان کی الله ختم کی الله هغه چې غرضه شیطان چې شیطان کې وسوسه غرضه نو هغه الله ختم کی او بیا کلک کی الله تعالی خپل آیاتنا تخلقو بزرونو کی آیاتنا چه کمدنو کلک باتی شی اللہ دے پویاو دے حکمت والا معلوم دی اللہ تدائی تیرازات او حکیم حکمت والا دے بزرونو تا اللہ جوابونو بیاو غردی جوابونو باتو معلوم دی اوز دو ٹکی ذکر شو یو القا شیطان تو شیطان القا ذکر شوا شی شیطان پا زلونو کی وسوسیه چی دویم ورپسی دا اللہ رب و لذت کار ذکر شو چی فاین سخو اللہ روان اول کی شیطان یو گرزی او اللہ رب و لذت دا زلونو ناغ شبات سکی ختم کی یعنی دا زلطا یو شبات سشی راشی نچه کل قرآن بیانی کی او دائی تعلیم کی قدرتی طور اگر دائی دا سی بیانو کی چاگر شبه دا زلن اسی شی اللہ ختم کی شبه نیو دا شیطان کار شو تو پاگی سفری کی لیا جالا ما یلقی شیطان دا دا القا سر لگی او دویم ولی علما دا دا فینسخو سر لگی فینسخو سر نیچه کل شیطان القاو کی دا شیطان تابیدار بکیم برایش دا شیطان منون کی بکیم سشی بیا جلما یلقی شیطان تده ده پارا چه گردی آغا چه گردی شیطان فتنة للذین ازمیخ او سبب ده گمراه ده پار ده کسانو فی قلوب مرض ده بزرونو دایی که بیماری ده والقاسی ده قلوبم او ده پار ده کلک بزرونو آلاو سخت بزرونو آلاو یعنی زن منافقان شی او زن مشرکین شی او یقینا ظالمان خامخاف مخالفت لری کری ولی عالم اللذین چې د کومزړونو نه الله لري کی داګه د پاره الله ذکر کوي تفریب وایم ته خو باندې ولی عالم اور د پاره چې ښکار کوي الله تعالی هغه کسان ولی عالم الذين اور د پاره چې کوی شي هغه کسان چې ورکړی شو د علم ان الحق چې یقینا دا خبره بالکل حق دا او ثابت را ته طرف در عبد دینا فیؤمنو به ایمان براوړي په دې باندې ایمان برا وڑی پدی باندی فتوخ بیتلو قلوبم فاجز بکڑیشی دیتا جڑو نددائی پس عمل تا بتیار شی فتوخ بیتلو قلوبم او یقین اللہ خام خا ہدایت کون کدی آکسانو تا چی مان را وڑ دی فتا رب دلار سمی باندی ولا ازالو لذین کفرو او امیشو بی آکسان چی کبر کڑای بشک کردینا یارد آخرت انکار کون کی شک کئی حتا تر دی پوری راشد دا قیامت ناسابا او یا راشد دا عذاب ترد بے خیر لکه دا بدر رز بانده پر آگه عذاب یا عقیم قیامت توی حتا تاتی و مستا تر دی چراشد دی بانده اصا تو اغا انخلابی وقت ناسابا چه ناسابا دا مسلمانانو باری راشد او انخلابی وقت راشد یا راشد دی بانده عذاب درد بے خیر او بے فائده قیامت رز تعقیم زکه وی چه رز آغوی چه اغیی پس شپه وی او دا قیامت پر رز پس شپه نیشتا دا عقیم دا شند دا آل ملک یوم ایزل اللہ بعد شایی پدق کرا صرف دا اللہ دا فیصله بکی دا دی ترمیان دا عملی فیصله و آکسان چی مانی راوڑی دا کینه کملونا و باغون دا نعمتونو کی وی و آکسان چی کفر کڑا در خزنگنی آتونو زمان اولائی کا خدا خلق چیدی نو دیل ریاض آپ شرمون کے اللہ تعالیٰ کو شرمائی والذین آجروا فی سبیل اللہ مسئلہ بیان کا دعوت ور کا شیطانان وسوسیتی لگیا وی کچر دا دے شیطان تابدار اگر دے بیان تا نپری دی اگر دے بیان تا نپری دی او اگر دین تا نپری دی نو حجرتو کا کله وا تپری دا خو مسلم پری دا که جنگ در سره کوي نو جنگ وکا او کسان چې هجرت کړه په لار د الله کې او بیا وجل شي یا مړ شي په خپل مرګ تیار ځکه نو مولا رزقنا سنا خامخا ور بک الله دې لره رزق کیستا او یقینا الله تعالی به تر رزق ور کوم کې ده لا یصلن نو مقلن او ځنه بک الله تعالی دې لره زائد ځنه کې دلته یار ځو نو چې دې بخوخي او یقینا الله خامخا په دې نه کامی صبرناک ته ذالک مضمون هم دغه خبر هم د قلم فمنا کو مسلمانو کې به وي وامنا قباب مسلم او کبابی دا بشارت د فتح او د کامیابی د کامیابی او د فتح بشارت واورا وامنا قباب مسلم او کبابی او چاچی سزا ورکړه دا غمرا چی سزا ورکړه شی و دلارا هنه دا بدل واغست سم بوغی علیه بیا بدبان ظلم اکڑی شو بدبان دوباره ظلم اکڑی شو ولا ينصرنه الله خامخابا مدد کی الله تعالی دته ده مظلوم نه او الله به مظلومانو مدد کی بتر از آئی مظلومه که هنگامه دعا کردن اجابت از در اخبار استقبال می آید وی بدر بتر از آئی مظلومان که هنگامه دعا کردن د مظلومانو د آن ځان بچکا چه ده اراده کلو کی ده دوا ده بد دعا نو اجابت از در اخبار استقبال می آید قبل دل ولد اللہ ده دربار نه استقبال لرازی مخل ول اجابت رازی لا ينصرنه الله خامخا با اللہ مدد کی ده دی ده با اللہ مدد کی یقین اللہ رے مافی کون کے و بخون کے ان اللہ العفون غفور یقین اللہ تعالی رے خامخا مافی کون کے و بخون کے ذالکا دا مدد دا پارا دلیل انی اللہ تعالی بے مدد کئی مدد بے اللہ کئی داغی دا پارا دلیل انی ذکر کئی چا اللہ رب العزت رز دشپی کدن نکی شپا پر رز کدن نکی ناغا قادر دے پر نصرت باننے اغا قادر دے پر نصرت چا اللہ شپیر او رز انخلاب راولی دا مسلمانان شپا پر رز بدل کی او د کافر ورځ به پښپا باندې بدل کی دا الله رب العزت ته کومنه آسان نه ذالک بیان الله دار دی وجنا یقین الله نن باز شپا هناره پورس کی او نن باز ورځ پښپا کی او یقین الله یوریدن کی ولیدن کی ذالک بیان الله دا دلیل لمی د مدد اصل علت د مدد دا دی چې د حق مدد کی د الله رب العزت قانون بالا کی دا اللہ را دین دا پارا لگیا رہے نو اللہ با خود دا خدمت اللہ با مدد کئی کنا دا دلیل لمی دے ذالک آدا چھ یقینو کئی لیتا ستا یقینو چھ یقینو کئی با دیوان دے بیان اللہ والا چھ یقینا آغا اللہ را بلکل رشتیا دا آغا عرص حق تی کتاب حق پیغمبر حق وعدہ حق قول حق وولا وانما یدون من دونی او یقین الله چې دی رب ال الله نه علاوه هو الباطل هغه دی برباد او ختمی دن کی هغه دی باطل پناه کا شرک باطل دعوت باطل منل باطل عمل کول باطل وان الله هو العلی الکبیر او یقین الله الله لري اوچ ذات او لوی دلائل عقلیا الم تر ان الله هي فکر دینه کړه ندا سی وره غلګه د باران تاګ باران سره باجی راځي او تبلیغ او جهاد سره باجی راځي دلیل عقلی راوړو هاي فکر دې نه کړه چې خین الله وری دې وری دې نه باران نشیز مګه تک کشنا نشیز مګه مغذرن تک کشنا ان الله لطیف خبیر یقینا الله دې پټ تدبیر کوونکې لطیف پټ پټ تدبیر کوونکې باریک تدبیر کوونکې خبیر او خبردار ذات د بنده ضرورتونو ته معلوم دي صرف داغری آغا چه باسمانو که داشت از ما کری او یقینن آغا اللہ خامخا دے بے پرواسطہ ایل شوے آیا فکر دینے دے کڑے چه یقینن اللہ خدمت کے وکار کے لگولی دستاز دا پارا آغا سچ از ما کری دا ټول ستا دا پارا انتا سشیلے والفرقہ تجریف البار بی امری اولان چونا چه آروان دی چلی کی بدری آپ کے بھوکم دا اللہ باندی جیازونا والملکا جیازونا تجری چلی کی پدر آپ کے حکم دا اللہ باندے پایم سکو سما او ٹنکڑ دے اللہ آسمان ٹنگئی اللہ آسمان انتقال اردے ترا خورتے دلو نفس مکا باندے من انتقال الارض جدینا چرارتاوشی پس مکا اللہ بند کڑ دے ساتل دے اللہ مگر بوکم دا اللہ او یقین اللہ دے پخلکو باندے خامخا ترسکون کے محروبان وہو اللذی زان تلکو گورم او هغه خو هغه ذات دی چې صرف هغه ژوندي کړی تاسو او بیا به صرف هغه مړی تاسو او بیا به صرف هغه ژوندي کړی تاسو یقینا انسان ډیر نه شکر دی نو سره دې دلایل بیا هم شرک کوي او د غیر الله منښت کوي عبادت کوي لکل امت جان لا منسکان داود سورته راوړه ول د الله د احکاماتونه خلاف کوي شرک عملی م کوي کنه لکل امت جان لا منسکان د پاردار یو امت ګرځول می دا طریقه د قربان او د حلالي چا د عبادت شریری کوونکی غیر را فلا یو ناز هنک فی الامر نو جنگ دیونی کی دی تا سرا پکار د جهاد کې دعوت کې دی دی جنگ بونه کی دائی تدا نوی چه تما سلام بیان او جنگ جوڑی گی بیا جنگ جوڑی گی بلکه عوامو تاوی خلقو تاوی چه دی کل تاسو توحید ترابلی تاسو دو سر جنگ مکوی تاسو دو سر جنگ مکوی یعنی اختلاف کون که آغا سوکتے چه اگر توحید نسوکی خلافو که دو توحید بیانون که که یواز دی اگر اختلاف نجوڑی فلا اناز اونکا نو جنگ دیونه کی جګړه دیونه کی خلاف دیونه کی استا فلامره فرسول د کار د دین کی ټولو کې متفقه مسالو د خلاف کی اور افلا رابطه دی هنا کلا لا او د مستقیم یقینا ته قسم لار باندې او کله چې کمنو جنگ کی تاسو را ورته الله په دې پامر تاسو الله فیصلو کی تاسو پر میان د فرض قیامت تاسو کې دې به تاسو به خلاف کو هاین پویږي ته چې کنه الله ته معلوم بیا غا شبا اسمان نو گزما کی یقین اندار سو پا کتاب کی لوئی محفوظ کی او یقین انداری پا اللہ بانے آسان ویابودون من دون اللہ زورانا پا شرک باندے توحید سمرا دلائل بیان شو او دے دلائل پریگ دی او تاویل و ماویل و بسیروان دے ویابودون او دی بندگی کی خیر شما نفتی والا شورو کڑی تحریمات شورو کڑل عبادتون هم شروع شو ویابودون من دون اللہ او بندگی کی دا اللہ تعالیٰ نے لاؤ داغسو چنے نازل کر اللہ تعالیٰ فدیبان اس دلیل او نشت دی لرا فدیبان اس دلیل دی سر اپیم سب کوئی نشتا ومال ظالمین من نصیر مجھے کلدہ سکین و شرکیو کو منشتر دپار دا ظالمان اسو کو مددگار فائزات اللہ علیہ سورن اپ انکار دا قرآن کریم باندی چھے دی دا توحیدو لی نمانی او بے دلیل روان نی وجه داره چه قرآن سرهنه لگی او ده قرآن ده آئی سرهنه لگی ده قرآن او ده قرآن ده بیانه اون کی دشمنان دی ذکر دی چه کندنو شرکی او پاوکی چه بیانه اولی چه دیتا حیاتون از ما پاک صاف صفا صفا پاک پاک مسلو کی شن شن غن غن نا انتاریو فی وجوه اللذینا فی جانبا پا مخوندہ کسانو کی چه کفر کڑوه بد رنگواله تب بس شکل وی چه قرآن بیانه دن با اروبوس کتا غرزی گی بنا بیای شورو با چلو شون با ده کتا غرزی گی سپیمه بی پرسولی اولاده ایسو یکا دونا قریبا دا چه حملو کی با کسانو باندی چه بیانه دیتا یا سونا زمان تلاس نوالا قرآن والی چه نبوای دا قرآن مجید بیوای منتا اوچا چه تینا لی یا دونا علی ما تینا ورت هوا اینو خبر کم تاسو لرا پا باتر باندی من ذالکم دا دینا تاسو هم تاسو قرآن تا شروعی ایت خیر اسم شر اسم تفضیل لی کوئی گئی کنا شر و خیر سی دی اسم تفضیل لی خود وجه دا اگر کسرت استعمال نکو دی تخفیف سی شده اگر اشر رو اشر رو سیده اخیارو دی ولکه در تا پتا بگی بیشی دی حمزه ممزه پا گلگران روزو که دی دوارو استعمال سده بلکا دی مخیال دی پا زام شر پسکیو و قرآن کی زکی خود تو اربوس سکڑو پرسولو او زکی دی کمدنو دی سرین سر آغستو قرآن ناغستو دی اسم تفضیل لاؤره دی پا زام یعنی قرآن کی شر نشت دی پا زام راوڑه دی تو وای چه قرآن مجید کی شر دی قردین در تبتر چیزو خیمان او خیمده تا وی انار خوشه ده انار ده وی تا انار پا میانس که راولو استاخ و خدا که مفتدا که واده ها ولا خبر که اون او کنا دا چه کمدنو مفتدا که خبر ولا محصوب که او که خبر ولا مقدم راو باس استاخ و خدا فی کن نار من کن نار لکن نار فی کن نار پتا کی با اربلیگی او من کنار ستان با اور خیجی ده هاری سوڑی نبری اور خیجی لکنار او تال چه کم دنو اور ده تال اور او بکنار علی کنار فتا با موری ساد پاس با موری انار اولا لک اللہ تعالی چه کم دنو دادا اللہ کار ده و غصه ده اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسوله انار وعد الله الذين كفروا لو اسكلد دي اور الله کسانو سرا کفرو چې کوبره کړه په وسل مسیر او بازه دا ورته دي یا یو الناس ټول تاسو بدګنی تاسو باندې قران دا اواز ټول بدګنی ایجل زاله او باطلو دا خپل خدایانو ته لګو ګوري او دا غیږه ته لګو ګوري چې تاسو خدایان استجاته خدای وای هغه الاده کاجز دي راشا پاکن خالقیت سیون تصرف یا ایو الناس اے خلقو بولی با مسلون فستمیولا بیانولش یو مثال ناشنا مثال فستمیولو نغوک که دی دیتا دیتا جکم دی نغوک که دی کان کول که سنو فستمیولو نغوک که دی دیتا دی مثال دوی سی دی ان الذين يقينا كسان تدعون من دون الله كتاب رب لي الله نه علاوه لا يخلقوا ذبابا بالکل نشي جوړا ولا يومچ بالکل نشي پیدا کول يومچ ولا اجتمعوا لا اگر کو دئ راجمشي ټول دتا دد ټول راجمشي تدعون هنا تاسو کوم نن ورته اله وای ی رب لي تاسو تاو چه چاله دو الوحیت تور کوئی صفات ور کوئی او یا تاسو را بلئی او حاجت والا حاجت پی نغواری تاسو چه چاہتا الہوائی که قبرون دی که انبیاء دی که ملائک دی که اولیاء دی که جنات دی او کاغ بادشاہان دی او کاغ لیڈران دی او کاغ پیران دی جواندی دی که مڑ دی جواندی دی که مڑ دی او آغا دو غوخی بوتان دی که دو گٹو سدی بوتان می هغه پارلیمنت ته قصر دی او کاغه چې کمنو قبر دی چې چاله د اولوهیت صفات تکای ورکای نو قران وای د اولوهیت د پار شرط خالقیت ته الہ با هغه وی چې سوی خالق وی الہ با وی چې سوی خالق وی خدای با هغه وی چې پیدا کونکې وی خدا ټول دا چې تکم خدایان وای دا ټول راجما کا او دې ته وایا ټولونه د یو یو نه نه د یو یو نه نه د ټولونه یو مطالبه د دانشورو فلسفورو ساينډانارو ټیکنالوژي والا نه او چې کوم وای مونږ چې کمونو زیاده لوزو د دې ټولونه شاید الله مقابله ته او د الله قانون ته سوپر پاور ځان ته وي د دې ټولونه دا نوی خدایان زاړه خدایان تر ټولونه یو مطالبه ټوله کسته یو مطالبه صرف اور صرف ایک مطالبه ایک مطالبه آسان مطالبه ګران بھی نهي خوځ لند او آسانه وای ټولونه یو مطالبه وکا چې دا مړو ژوندۍ ټول راغون کوي صرف اور صرف یو مچ پیدا یو مچ پیدا چې مچ نشي پیدا کولنو لوهیت درکې کم ځای مراده قانون سازی درکه ده کم ځان راغه حاجت تر کول در بلی ده کم ځان رااله اولوهیت صفات درکه ده کم ځان راغه نش الله وی نش پیدا کوله لکه انده مختصره ترتیب کیوګه نه پیدا کول خو یو بل خبر ده الله تعالی پیدا کړ مچ الله ته سا والی دی په دې ملک ته سا واچې ده چا په دې ملک ته سا واچې دا پیدا کول لګا پیدا کول په دې مړمچ کې د سواشي مړمچ کې د سواشي لن يخلق قران لن ویل نه په بالکل نشي پیدا کولای بالکل نشي بچ مچ بالکل دا د مثال یو هي سره دې مې سکه لګون تکي نبي د تصرف کې پاره کې نبي د تصرف وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ شیئا لا ویستی اصلو زباب شیئا لا استنقذو من دا چه کم دنو درگاون سرال واگان پرتیوی او دارنگی نور سی زنب بریانه بکسی بی پرتیوی او ارسر پیرنه سی بی پرتیوی پیرنی کسترد کسترد و سر سی بی پراتیوی گوڑا پراتیوی مٹایا نیسی بی پراتیوی او علتا که کچین لچه کم دنو یو ٹرک انا انا یو جیاز ماشی بکاری ده یو زیارت نپورا کیگی لکن یو زیارت دا تا گنبخ شو لپورا کولیشی دوم را مچانی علتا دا مچان دا داغی گوڑی نا دا داغی سیزونو نا پا پنجو که لگا خونتا که تختی دی بابا تا دی دا تا گنبخشتا او دی پیر بابا تا دی لویزوان تا دی تا چلنج او دی کاکا سیبتا دی خوندر ویزا دا چلنج دا نران شی او دی دی مچ نا دا پل الوالا کرا او خلاس شد دی پل نا دا بوی زوی زمان نا دا غورو بڑی شی خلاس اول شی دا دی کمزوری پسی تروانی دا عفت طالب والمطلوب دا عفت طالب والمطلوب کمزور دی دا طالب لیو مانا دا طالب دا آلیه باطلا دا کمزوری دی والمطلوب مچ دا کمزور دی دی کمزوری نخپل الوانی شخلاس اولی یا طالب کافر مطلوب معبود باطل زاو فطالبو کمزور دا مشرک والمطلوب او دا چانه چی غواری دا غفتون کم کمزور دا چانه چی غواری غم سره نو اسی تو وایا چه دا سی کمزور سیز دا اللہ سره سکی کی صدار کی اولوحیت والا ور کی نتدا اللہ عزتو کو نتدا اللہ عزتو کو وما قدر اللہ حق قدره ور بسی ذکر چه دور کمزوری کی دا الوحیت کی پت منل دا خدا اللہ بی عزتی دا ذکا اللہ رب العزت پا حدیث قدسی کی شرک تا جا کمدنو سب او شتم ہوئی چه بنی آدم ما تا کنزل کی کنزل و دا سردہ مناسب نی یسوب ببنی آدم یشتمونی ابن آدم بنی آدم ما تا کنزلی کی داولی دا کمزوری اللہ سری صدا شو ان الذين تدعون من دون الله يقينا كسان تاسرا بلي الله تعالى نه علاوه تاسې کوم نه را بلي دا الله رب العزت نه علاوه لا يخلق ذبابا بالکل چې کوم نه نشي بالکل هغه نشي پیدا کولې او مچ دا مچ پکې ولي وي مچ د مچ تخصیص ولي وکړو چه ده مجد تفسیسی اوکو یو ویده من اضعف مخلوقات و اخ کریا کمزور ده دیر زیادو مخلوقاتو کی کمزور ده بین قرآن مجید ده خلقو ده ذهن مطابق خبره کئی نو چه کما بانی خلق پاستان پوئیگی نو بس پاقا خبر ورتو کی نو بده مچ پانه پاسانه پویدن درم مچ پا پیدایش کی انقص دی ده کمزوره ده نیمگڑه ده ده زکا ده ده چه کمدنو ده سرگو بانه نیشتا نو اللہ والا دوخ پیور کردی دی او ویپری لگیا یار وقت ده سپایانه کئی لگا بپری لگاولی بل دادا چې زیارتونو سره د مټ تعلق ډیر دی لږ چې درگاہونو زیارتونو سره تعلق څه دی چې لړ شنو خزا د غلوس خی خزا عرب یبول صالبان براسه سره ولا چې کمنه خزا ولا ټوله د تک تور کړی هغه غلاب چې کم د قبري ناغام چه کمدنو تک تور کرده والا دا مجد ده چه دلی وزیه شه ده چه ده پا سپینو جامو بانه تور گل که پا تور و سپین گل که ندن ایز زیه نپاتی کیگی لکه ایز زیه سه نپاتی کیگی پویده زیارت دا غصره مناسبت دیر ده دا زیارتونو سره چې کمونو مناسبت ډیر دی لکه چې مچ نیمګړی دی نو مینجوارانو مکثر نیمګړي د چا پوزنی او د چا چې کمونو بدرنګ شدنی شونډی پرې شوي څوک په شلي په خو به بوډي او یو ځای به ناستي سوانخوانو سماوی داس ښه وازونی که نه توبې ته وباسه دویم مچ بې حیا دی لکه مدارک وی بی زباب تا زباب ولی وی بی کل ما زب آبا چی تی شڑی دی بیا رجی دی اوز بی آچه کم طالب لخوب بردی باقی خود خدا یو دری مسلط کی بس بیا رجی نا دی خوبو کی لگا نا دا دی دی کم دنو دی مچ کلا چل دی زب نو آبا من جاورم دا قشان تی شده تب او طبعی ما تی رسر نیشتی ونی سران که خون سران که بیا بیا بدر کسی راجی بی حیا دی دره مچ ده نو اجحل الحیوانات ده نو من جاورو من تیهای جاہیلی مچ دیری رسناک ده نو من جاورو بی رسناک ده مچ وقتی پاسی او بناره بی جوڑ کرده مچه درگاه تا تو سوچ ترسی نو من جاوران بوتا وقتی را گلی او گناره بی جوڑ کرده گناره بی جکمدنو جوڑ کرده او مچ چره هغه جب کم ځای کی اوسیگی دا آغا دای نغلا کئی نمین جاورم دا درگاونو دا زیارتونو نغلا گانے کئی زن خلق وی وی پا اور کے با دهنم کے با نور زناور نی و مچان بایی دا تعظیب دا پارا تا دوزخیانو دا عذاب دا پارا پا کسی مچان مچان بچه کمدنوی مچ چه ده نو دا کثیر الحرکت ته بس گردی و را گردی نو من جاورم پسای کینی نا دام چه کندنو مچانم دیری نو من جاورانم دیری شیخ صد پنچیر مد دزل و لالی وی مولا عبد المومن کتاب ده ان ناما نیاغت چه کندنو پاری اسیز بانده الافلام داخل کړي او خپل معنی ولا کوي لکه د الافلامو کې خپل معنی ته اشاره وي لارې اوسه خپل معنی کوي نو الزیاره ته دې معنی کړه دا بهانه گئے فسق د فسق بانا القاضی معنی کړه دا میخ درګل فخټه کې میخو نو کوټوال معنی کړه دا الکوټوال بی نمونه ملک الموت دویم ازرائیل لیوی الوکیل معنی کرده ده مجموعه دروغ ده دروغ و غرو ان نواب معنی کرده ده توده جهالت ده جهالت غنده البیگم معنی کرده ده فساد در پرده المنجور معنی ولی کرده ده مگس بی حیا بے حیا مچ المغز بے حیا لا يستنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہے چه کمدنو آغوختن کے او دا آغان چانا چه غواڑی دوار چه کمدنو کمزوری دی زورن ذکر کئی ما قدر اللہ کا قدری دیس عزتو نکدہ اللہ پا مناسب عزت باندی ان اللہ لقوی عزیز یقینا الله تعالی دې مضبوط او زور او طاقت والا او زور او الله استفی من الملائکه نیکان بندگان او زار الله رب العزت فرائض والکی په غره الی هنری هغه الی هنری هغه ته ډیوټه والکی فرشتو ته رسالت والکی انسانانو ته والکی هغه خدایان نری الله استفی من الملائکه الله تعالی چې کوم دنو خواخی دو فرشتونا را لگلی فکارونو فامن الناس او انسانانونا یقین اللہ دے وریدن کے او بسیر لیدن کے نو عبادت صرف داغو کئی معلوم دی اغت آغا چھوڑان در دی ندی آغا چھرستر دی ندی آغا اللہ تب واپس رشی ٹول کارونا یا ایو اللذین آمنو ترجیح امور مسلحہ لتثبت یا ایو لذین آمنو اے ایمانوالاو ارکو وزدو رکو کوئی سجدہ کوئی او عبادت کوئی در اخفل او کوئی نیک عملونا لعلکم تفلحون کیدی سی کامیاب شئی نشدہ دی اکڑل دا نیک عمال لی اکڑل نپدی بانستا کامل شوی اوز بلوم کامل کا اکمال لغیرو کا تکمیل لغیرو کا و جایدو فی اللہ حق جیادی او جیادو کی پلار دا اللہ کی دا اللہ ببارکی حق جیادی و مناسب جیاد دا اللہ تعالی دا اللہ دا شان سر کم مناسب دے ہارنگ جیادو کی بس جایدو فی اللہ حق جیادی یو جیاد نفسی دے نو دا دے ترک الحضوز ترک الحضوز یعنی خواہشات پر خوضل دویم جہاد قلبی دے و جہاد قلبی ترک تعلق دا غیر اللہ زلط ابل سکمت انہ گوا وزی کے مقابلہ ہوگا چھ بل چابانے زلط بائن لے جہاد روحی دادا فنائے ہستی زان دا اللہ دا پارا فنا کا زان و جہان میں ستا پا ہم کیر شی نپو ایگم چہ زان سدے جہان سدے و دا جہ کمدنو فنائے ہستی جہاد بدنی چہ لسانی بھی نو دعوت دعوتو چلو جہاد دے سیفی تورا راوالا جنگ او کا جہاد او کا قلمی تصنیف او کا یو دو پانی اولی کا خورے کا دو پانی اولی کا او اغاز کمدنو طلباو کی علماو کی عوامو کی خوارا کا دسلو رو پووست تکی گی یو پانی اولی کا او داغین اصل نقلو نو باسا فاصل روپائے او اغا مفت تقسیم کا خلقو کی دا قلمی جہاد دے مسئلہ در تاہا مخکار شوا دو آیا تون ادری آیا تون یوزائی کا اغا اولی کا و خلقو کی خوارکا خوارکا دا نج تصنیفو کا پیسو گٹو للا پیسو گٹو للا تصنیفو کا دا اللہ دا دین دا دعوت دا پارا خرسول دیلو کا چھ بیائی پی دوبارہ سکم چاپ کم دوبارہ پی چھ کم دنو بیا چاپ کم دانا چھ گنینو سوائی چھ زو پی گھٹما حضو پی داکم حضو پی داکم نا دا اللہ دا دین دا دعوت دا پارے ہو نا دا جہاد قلمی دے غر کتابو سنکی کی پان اولی کا دو پانی اولی کا درے پانی اولی کا اوغا چھ کم دنو خوارا کا جہاد مالی مال لگاول جاہدو فی اللہ بس اللہ ببارک دا طول دا اللہ بارک جہاد نفسیو کا جہاد قلبیو کا جہاد روحیو کا جہاد بدنیو کا جہاد مالیو کا طول جہاد انہو کا چھ کم دا وقت سر او تا مناسب دے آغاو کا وجاہدو فی اللہ حق جہادی مقابلوں کے جہادوں کے مبارد اللہ کے و مناسب جہاد داغبان نے دا اللہ دا شان سرکم مناسب دے ولی وجہ یو وجہ وجہ تباکم آغی اللہ تعالیٰ خوخڑی تاسو دے لارا سا اجتبائی کردی دا کنتم خیر امت نخرجت لین ناس اللہ دے لگو رکڑی نو نو تو بل سکار کئی دا امت اللہ دے لگو رکڑی دے او دا علماء و طلباء او دا مسلمانان اللہ دیر غور کړی دی نو دی دنیا ته کاروي هو اجتواکم لدینه الله تاسو غخړی خپل دین دپاره رفع زمانه او رکاوټ ختم کا فما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دګر زولې پتا سبحانه د دین په خدمت کې ستنګ سیا دا سګران کار نه دی دویم بایس ملت ابیکم ابراهیم دا جهاد او دا توحید دا ستاسو دا بابا طریقه دا دا پلار پا طریقه سر غیرت نکی ملت آبیکم کلک کونی وی دستور دی بابا خپل ابراهیم هل زیمو ملت آبی کم ابراهیم کلک کنی وی دستور دی پلار تاسو ابراهیم سلورم باعث و سما کم المسلمین من قبل و فی آزا حاغی اللہ تاسو لنو می خود لده حال مسلمین غاڑا که خودون کی تو غاڑا که خودون که دیتا وی چه حرام کی او دل آدمی کالا پا نظام روانی او پا کفری قانون روانی اجتباکم جایدو هو سماکم المسلمین حاغ اللہ تاثر نمی خید تابدار مخید نازل دلو دو قرآن نا او پا دی قرآن کی هم پا دی قرآن کی دیتا هم میلی دی لیاکون الرسول شهیدن علیکم سالورم باعث جهادو کئی کسی پیغمبر بیان اونکه تاسو تا او تاسو شهید حق خود انکی طولو خالکو تا دا پا ناس تکی کی پاس جاییدو پاس اکونو شهداء الناس او شهید تاسو بیان اونکی دین خالکو تا تاقیم الصلاة تا دا امور مسلحا زلما دکلکی دا عمال کوئی او پروا مکوئی تاقیم الصلاة تا نودروی مجلرا ورکوئی زکاة پاس اسمو باللائی منگولی و لگوی پا اللہ باندی دا اللہ پا دین باندی او دا مخالفت نا بلکل میاری گا هو مولاکم آغا اللہ را مددگار ستاسو فنیم المولا و نیم النصیر سخیصر مددگار فنیم المولا سخیصر دوست او سخیصر مددگار پیدا ورکون که او بچ کون که فنیم المولا اللہ فنیم النصیر اللہ مخصوص بالمدح مخصوص تے فنیم المولا اللہ فنیم النصیر اللہ سخیصا دوست جے کمدنو اللہ او سخیصا مددگار دے دا اللہ دا غب مدد شرکیات ختم کا سورت